اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصلي عليه. واذا ضربتم في الارض اكلت سفرك ويقزمك كيف ليس عليكم جناح وإذا ضربتم كرچتا سفر کوئی پزمک کے پلے سالیکم جناح نشتر تاسو بان گنان تقصرو من الصلاة چتا سو قصرو کئی دمان سو سو کئی قصرو کئی دمان یو سلو یو فلے سالیکم جناح تقصرو من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا لیتا اس بیان دوا کئی وئی یعنی دا شرط نلے چگن سلے سفر کئی نو که یره وی په باندې دشمن یا د درنده یا د سو نو بیا دی گنی موز نیمای مثال ورو فزای دی دوه رکعات کوي نه دا خو چونکه واقع داسې و چې دوی په جهاد کې روان و خطر و چې چرته کې حمله و نکي او مسافر صحیح نو دې ته وایي قید واقعي یا بیان د واقعي چې دا اس یو واقع داسې و کچره تاسو یری گئی یفتنکم الذین کفروا چې تاسو تکلیف اورس یا کسان چې کافران دین الکافرین کانو لکم ودو و مبینا تاکہ سر کافران دی تاز دپارا دشمن ظاہر نو اس مسئلہ دا قصر قصر مانا یعنی منز نمول ابتدا کے دا ټول منزونا پا استثناء دا ما خام دا منز دا ټول دو رکاتا ہو دا سار مز دو رکاتا فرض ہو دا مسپخین مز دو رکاتا فرض ہو دا مازگر مز دو رکاتا فرض ہو دا ماسخوتن مز دو رکاتا فرض ہو اور اس تا بیا مسپخین مازگر او ماسخوتن دا سلور رکاتا کرے شو او د سار مز دا په خپل حال باندې دوه رکعات پاتې شو د ماخام هم په خپل حال باندې درې رکعات پاتې صحیح شو دا یو مسله دویمه مسله او چې کله سړی په سفر وي نو د جمهور مذهب دا دی جمهور معنی د سلور واړې مامانو د سلور واړې مامانو مذهب دا دی چې کله به درې فرسخه سفر کولو اراده باندې وزي یو فرسخ شپاړس ملي یو فرسخ شپاړس ملي نو درې فرسخه څو شو اته سبیا نو چې درېو فرسخو په اراده باندې وزي د سفر کول نو چې څنګه د خپل شهر د آبادونه پناشي د خپل شهر د آبادینه پناشي نو د دره پاره قصر جایز شي حالانکه تر اوسه لا سلور میله ویلې دی ای پنځه میله سفر کړی دی خو د خپل شهر د آبادونه مروته نه دی بس قوت نو چون کې د اراده خو د سوره سفر اته سر ویخ میلا یا د علی نزیات نو بس د مسافر کاون کیږي دی اوسه دغه تموس کوي نو هر سلور رکعاتې ز مزبد و رکعاته کوي هر مز چې سلور رکعاته دی هغه دوه رکعاته کوي دا تیاری مسله نه ده د سفر مسله چې ده چې الله تعالی ویلي دي او پیغمبر ویلي چې تاسو به خپل سفر کې نو بیا خپل عقل پکې نه صحیح که په بجلی دی او که په اوبو دی او که په خرابانه سور دی په غوي سور دی دا د غوي ځم دا یو مسله دویمه مسله چې دوه حالت دي په سفر کې یو ته وایي حالت د ترانزیت او بل ته وایي سٹے یو ته وایي ترانزیت یو سٹے ترانزیت دی ته وایي لکه سړی روانه سان فرانسیسکو ته نو په لار کې چرته شپه کوي لار کې څه کوي چرته شپه کوي د کشمیر کې نو دا د حالت د ترانزیت دی دا د حالت د ترانزیت دی نو حالت د ترانزیت کې روان حالت کې سنت نه کول سنت دی سنت نه کول سنت دی خو په حالت د سټے کې سټے معنا چې د پینځل له سورځو نه کم وي پینځل له سورځو نه کم وي خو د سو شپې را دي پاتې کیږي نو دې ته وایي حالت د څه د سټے نو د سټے په حالت کې سنت کول افضل دی کوي نه کوم وبال نشته او بهتر داری چې سړی وکړي ثواب به وشي دا دویمه مسله درېمه مسله چې دی ولاړ وي مقیم امام پسې مقیم معنا مقامی لکه یو سړی په سفر راغلی خو دلته ما پسې مونځ کوي زه خو مقامی یم هغه مسافر دی نو دی به خپل مونځ په اتباع د امام کې پوره کوي څلور رکعت شا کوي دی به سلام څوک کوي څلور کوي صحیح شوه اوس دغه مسافر که دی راغی او امام جاین که په دویم یا په درېم رکعت کې په دویم کې یا په درېم رکعت کې یو رکعت شوی دی یا دوه رکعت دي شوی دی نو چونکه د امام د وجه د دموز د دو په ځای سلور رکعت شوه لہذا دی به مکمل خپل مو سلور رکعت دی بس کی یعنی مکمل مو بکی د امام د وجه دا بل مسله سلور او مسله چې دا صرف د حنفیو د پاره ده امام ابو حنیفه مونږ د پاره چې دا سره کړه خپل مو مکمل نو څه کو مقیم سره تراله او ما بس درې یو رکعت نه شوه نو چې صلی الله علیه وسلم وګړو نو ته پاسې نو الحمد مو او سره به یو سورته مو صحیح چې خپل رکعات کې نسبه کې الحمد بوم وای او سره به یو سورته مو وای صحیح دا طریقه ده خو چې اوس ته مسافر او مقیم امام په سره دویم رکعات کې وځای شي یو رکعات نه مس شوی نو اوس ته کله پاسې او دغه مس شوی رکعات ته بیا یعنی ادا کې نو انت تابانه قراءت تشت ده امام سرمت الله علیه پنزبانه بس لکسات دریو تسبیحات په اندازه او درګه لکه درې دل چې سبحان الله سبحان الله سبحان الله ویل شي چې مسافر او مقیم ما پسې ولاړ وي خدای نه رکات مس شي ویل دا څلورمه مسله پنځمه مسله چې کوم مسافر امام شي صحیح امام چې وی هغه مسافر دی او ورپسې مقام خلق ولاړ دی نو چې دې کله سلام وګرځي نو لازم دی ور باندې چې وای با اتم صلاتکم فنحن قوم سفر بل منزونه پوره کوي ځکه مونږه مسافر یو چې سلام وګرځي مده خلق تسوې اتم صلاتكم فنحن قوم سفر قل منزنا بركاي زكدا مسافر زكاي ممكن دخل کو تفاتني صحیح یعنی دې بدو رکعت باندې سلام وګرځي نو خلک وایي خپل مستقيم مزد سلو رکعت امام صاحب خطا شه امام صاحب سوشه نو خو دې څنګه سلام وګرځي السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم وایذا كنت فيهم نو دا سو مسئله شوی پینځه مسئله د سفر د مزد متعلق وَإِذَا كُنْتَ فِي مَكَانٍ تَدْعُوكَ مَوْجُودٌ أَوْ پَيْغَمْبَرًا فَأَقِمِ الصَّلَاةَ أَوْ تَقَائِمِ دُيَ پارمون یعنی امامت تک زکه چکم زای پیغمبر موجودی بیا خپل چاته امامت کول حق نشته کشته ورته چې پیغمبر موجودی دا بل څوک امامت نشو کولی چې امیر المؤمنین موجودی بیا بل څوک امامت نشو کولی الا چې هغه یاد ورکړي صحیح شو دا دویمه خبره دریمه خبره د مسجد امام کې موجودی نو هر څوک چیرې راغی ته کابه امام هم راشي هغه ته حق دي مسلمانو دي زکه دا حق دي شاله د مسجد د امام حق دی ها هغه چاته وای یو اوکی دا مسله ولې ها مسله کله کې حدیث راغلی پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي لا يقوم الرجل في سلطان اخيه چې نه چا اتار پیدا دا هغه د اتار پی خلاف وایلیشن مکه دا خو بغاوت دی دا یعنی سټیټ د سټیټ کوم حکمران چې دی دا هغه خلاف د لیډر ناره لګول یا ځان ته صدر ویل دا څه دی اوس که څوک دلته وای چې جاج بوش پرزیدنت نه زه پرزیدنت یم نو دا څه ویل شي دا بغاوت ویل شي دا هي ریزن دی دا څه دی هي ریزن دی د قرنګي د کوم سړي چې کوم د اطال پیلا دا به کې موجود هو پیغمبر اپا کم تلو مصلاتا اتا قائم هو دوی لپاره مونږ یې امامت دکو نو هر یو سړی دا غواړي لکه مثلا یو لوی عالم تراشي نو هر یو سړی به دا غواړي چې رز لاړې دی عالم پسې مونږ لاړې او دی عالم پسې مونږ کړې نو کوز دا چې وشي چې چا کسانو کړو نورو کسانو ته مونږ وي تاسو بیا دې مجمع وکي نو غوي مونږ دا سعادت نه محروم شو دا سعادت نه د لوی عالم په اختلا کې مونږ او بیا پیغمبر خو شانی بدلې صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین ذکر به غریبان ستړي ځان له آل ته دوه خدو جبل سلاغنا او پمنډه منډه روانو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې مونږ درس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پسې مونږ اوله ځکه پیغمبر پسې مونږ کولو خو بل مقام دی اوس مونږ چې په حج کې یو صحیح نو که څوک ته ډوډۍ مو کی آل ته لري تلیو مونږ ولک ګوره ټایم ته ګوره چې حرم مونږ نه خطا نشي ټایم ته ګوره چې د مدینه د جمعه مونږ نه خطا نشي انت زما یو قدم دی نو دا سره هغه سره دا باغ دی هغه باغ کې پروت دی هغه ته مونږ پورا 15 منټه مخکې ما پاس اوسه کدا غره باغ نه 15 منټه ډرایو دي صحیح نو هغه 15 منټه او هغه هغه هغه باغ چې هغه بس نه غا مې کوم چې راوړم د مسجد نبوي مین گیټ تر وای ذا كنت فیم کله چې ته دوی کې موجود یې فاقم تلو مصلاتا او تا امامت کو دوی تد مانزو فلتقم طائفتم منهم ماکا اوس د میدان جنگ نو کو ټول خلق مانزو ته ودری پیغمبر علیه الصلاه والسلام د مسبقین مونږ کو نو ټول صحابه میدان جنگ کې ورپسې په مانزو ولاړو صحیح او سیموز نه کله فارغ شو انت کافرانو وی خمو قوا د لاس خطا خمو قوا د لاس خطا شو دای په منځ اخته جنگ د پاره سو نو چې دا حالت کوم په حمله کړي وي شکست د دوی مقدرو شکست د دوی مقدرو نو یو کافر پکې وي ور دې کوس دین بعد یو بل مونږ دې د مازیګر مونږ هغه دې تر خپل اهل عیال لم زیات پخته مازیګر مونږ پیغمبر حضرت والسلام فرمایي من فاتت الصلاه العصر فكانما وتر اهله وماله كما قال عليه الصلاه والسلام چانه چې د مازیګر مونږ مس شو خطا شو د د دومره لوی خساره وشو لکه په کور چې اور لګیدل یو اهد عیال ټول وسو صحیح نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ګویا چې مونږ کو د دا کافرانو وی وی د ماجیګر غ مونږ د اهل عیال نه زیات محبوب دی بالکل نه مس گئی صحیح نو انتظار کوي ورته دا غینه مخ جبرئیل امین ناغه دا حکم راو چې طریقه ورته بدل کړي د مانزه طریقه د خو مونږ د خو مونږ ایکسکیوزز کو ایکسکیوزز د شي میدان جنگ د جهاد کې دین د پاره یان کې اسره پاره دین د پاره بیا هم شګه تر دنه وای چې دا خیر د مصطفی بیا قضا وکي قضا مدا وکي نشته ان صلاه كانت على المؤمنين كتابا مو دلته هم په پیندو ډارو پاره ټول منځ نه قضا کړ کنه وکړ قضا ته ته خدای بنده مسلمان دی او کار چې ته خپل ایڈجسٹ کړه یعنی ټایم په داسې انداز باندې ایڈجسٹ کا کدور ډوډا له تخ نقصان کیږي نو اودي شي پکې صحیح خدام مانزه د پاره مونږ دا ایکسکیوز یاره نو بس بیا جواب دینو فرا مونږ عمر ګری پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او صحابه کرامو جهاد کو چاره پاره کو الله لپاره خدای ورته ګوره موز مس نه کوي حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نو تیو خط لکی اپ میدان جنگ کے لئے جرنیل لے ورطے یو خط لکل او پا خط کی ورطو لکل وی دمانز احتمام کو یوا نمبر دویم دا امیر دا اطاعت نا کنی چی بلکل مخالفت نو نمبر دویم وی دا گناہ دا ارتکاب نظام بچا دا صحیح زکا چی وی تک غالب را دی دشمن بانے پا اسلام پہ غالب نرا دی اسلام پا غدر ہمشتا صحیح ہاں تا ترم اسلام پا کار دا خستا قلبا ستا پا عمل بانے موقوف ستا غلبا پا حیثیت دا مسلمان ستا پا عمل با اول تے اوی فا ان زنوب جیشک اخطر علیک من سلاح عدوک علیک د دشمن د اسلحین زیاد خطرناک ستا دا پارا ستا دا خپل لشکر گناہ کول دی فدا خپل اساکر دا گناہ شروع کی دا دمرا دیر خطرناک دی جبی فکی ٹو دورا خطرناک نلے خبر دین کرال نا او سڑی زان مرد تلا لے نو چو سڑی زان مرد تلا لے جو اس مرگ را دی اس مرگ را دی اول تر خدای کم حکم چلے گا وائلٹ کئی تو دیکھو سے خدای والے دے وَإِذَا كُنْتَ فِي مَكَلَچِ تُبِيكِ مَوْجُودِ فَاقَمْ تَلَوْمُ السَّلَاةَ اَتَّعِ امامت کو دوئی تَدَ مَانْزُ فَلْتَكُمْ طائفتم منهم نود دريگيو دلا يو گروپ منهم ددوینا ما کتا سرا ولیا خذو اصلاتو مدان سره دیو ساته سلاح پر نو یو خو غټ سلاوی چلو یکو زکو یک چلو یکو زکو یک یا ایم ٹی ایئر کرافت نو هغه سړی په مانځه کې ځان سره نه ساتلې خو کلاسن کوپ ساتلې شي ٹی ٹی ساتلې شي ولیا خذو اصلاتهم نو ورسره تقید لکو لکو ولیا خذو اصلاتهم الخفیفه چې لایت اسلحه ځان سره وساتي ځکه چې سوار تم خطر پیدا پیدا کې دي ولیاخذوا اسلحتهم ځان سره دې وساتي خفیف اسلحه بل فایدا سجدو چې کله اوس دې خو دې په سفر کې نه په سفر کې هر څلور رکعت مو سره دا سو رکعت لري دا دوه رکعت لري اوس دغه گروپ په پیغمبر سره مو د پوره کوي که دغه گروپ پیغمبر سره مو پوره کوي خو هغه دریم گروپ د پیغمبر د امامت نه محرومي دي دریم گروپ ځکه پیغمبر خو دغه مو چې کولی مو هم یو درته صحیح نو چې دا جماعت یو رکعت پیغمبر سره پوره کی نو دی په شان شي سبب په شان باندې شي او هغه بل گروپ براشي پیغمبر دې رکعت او دی علیه الصلاۃ والسلام نو هغه بل گروپ براشي هغه ور پسې فوراً ابتدا او کړي دوه رکعت صحیح او د پیغمبر خو دوه رکعت پوره شو او سلام وګرځي او دا کسان دا دویم گروپ دې په پاسي او دوی په خپل دویم کبر رکعت کې من شوی دی هغه به کې سلام به وګرځي وړاندې نه گروپ چې هغه یو رکعت کړی دی باندې گروپ چې هغه یو رکعت کړی دی او ولاړ دي اسلحه ور سره ده نه خبرې کوي نه ډس کوي نه څه کوي نه څه کوي خو د خطرې پیسې نظر ولاړ دي نه د قبلې نه مخ ګرځولی دی صحیح سب کې ولاړ دي خو مونځ نه کوي سب کې ولاړ دي خو مونځ نه کوي نو بس چې څنګه دا ګروپ خپل مونځ پوره کړي نو دوی به واپس لاړ شي د دشمن مخې ته به ودرېږي او هغه ګروپ آی به خپل هغه باقي مانده رکعت ده صحیح شو اوس دا دویم ګروپ چې کوم پیغمبر سره دویم رکعت وکړ لومبی کې مې شوی دی دې ته وایي مسبوق دې ته څه وایي مسبوق او دا غړوان دی نه ګروپ چې پیغمبر سره نوم به رکعات کړل او دویم ورته لا پات دې ته ویلا حق دې ته وی لا حق فایضا سجدو کله چې دوی یو رکعات کی سجدا معنا څلو رکعات فایضا سجدو کله چې دوی یو رکعات کې فل فل یکونو من ورایکم نو دای دی شی شاستا ستا د دشمن مخه دی ویسی والتات طائفتن اخرى اراد شیغا پر گروپ لم یسلو چلا ترو سے منز نہ دیکھڑے فل یسلو ما کا نا غی دی منز کی تا ترا رکعت کا ثانیہ استاد بہم رکعت رکعت کا ثانیہ استاد بہم رکعت ولیاخذو حذرن حکم دوی دا پارا ما غلے ولیاخذو حذرن او دی دی واقلے حذر اصل کی دیکھو گورا حذر وی حذر وی احتیاط تا حذر وی احتیاط تا دای دی اونیسی احتیاط پل لفظی معنی ده دای دی اونیسی احتیاط پل نو دا احتیاط مو اول او مفسر ده پا اصلاح خفیفه بانده چی دوی دیم زان سر او خفیف اصلاح اونیسی ما با در منزو وقتی تشو حملو نکی ولی ها خضو حضران ادائی دی واقلی خفیف اصلاح پلا دا دوی وجه ورپسی رستو و اصلحاتا هم نو دای عطف تفسیری ده و اصلحاتا هم اصلاح پلا و الذین کفرو ارزو لري کا سانچ کا پران شوی دې س ارزو لري لو تغفلون عن اصلیتکم کاش تا سو غافل شوی د اصله پرنا و هم ته اته کوم له سامان جنگ پلنا فیمیلون حتا یمیلو چې دوی حمله کې تاسو باندې میلتن واحده اٹوګیدر میلتن واحده یو حمله معنا اٹوګیدر ولا جنہ علیکم او صلی الله تعالی وایي چې جنرال رول خدا دې یو یو بلی چه تب ازان سر اسلحه ساتی خوباد اوقات میدان جنگم وی دی موز تا وی صلات خوف صلات خوف یری والا موز او تکی صلات خوف یعنی امام سر یو رکات یو گروپ کئی او بل رکات ور سر بیاد بایم گروپ کئی صحیح او باران ام وریگی نو اس پا باران کی اسلحه نسنبالیگی پا باران کی ہاں اسلحه نسنبالیگی ولا جناح عليكم خذ وبال نشتا تاسو بالين كان بكم اذن كشريوي تاسو تكليف من مطر دباران او كنتم مرضى يا تاسو مريضان وي فسوك مريضو ناقا دين اخي دين سر اصلحة ان تدغو اصلحتكم شي تاسو كيدي وصلق بلا غطا كلاشن كوف خو وخذو حذركم حذر بيا تيكي بدان سر ساتي كلاشن كوف مجد سنبالو لي خو تيكي سنبالي ديشي وخذو حذركم اوني سي احتياط بلن الله تاكيد الله تعالى قد بلل كافرين تيار كرد كافران وطارا غذابا مهينا غذاب بكونك وذليلونك إحانت كونك فإذا قضيتم الصلاة كرد تاسو أداكم فاذكروا الله نياد وي الله تعالى قياما فولعلا وقعودا فناستا وغلا جنوبكم أطال خنستاسو نو ده انسان بري كيفية تأي فجوانك يا قد ولار بي يا ناس بي يا تول ذین علاوه بل کیفیت خو نشته بل کوم کیفیت چې رسولورم خو یو ته بل نږدې وي یا به د ولاړې کیفیت ته نږدې یا به د ناستې کیفیت ته نږدې یا به د ملاستې کیفیت ته نږدې نو دا درې واړه چې الله تعالی ذکر کړي نو مونږ یې مؤول کو ای علی کل حال خدای یادوي په هر حالت فذكر الله يا دوي الله تعالى قياما وقودا فولالا پناستا وقلا جنوبكم وقال خنقلو يعني على كل حال فهر حالت کې الله تعالى يادوه فإذا اطمأننتم أكلت تاسو مطمئن شيء بفكر شيء دير بدشمننا فأقيموا الصلاة نقائم ويموز كما هي إذ يوول قائم ويموز إذ يوول لك يوول جسنگا كي آل تكيدر ليو امام شاد حضر گئي گروپ نمبر جوڑا ہوئي إن الصلاة تاكيك سرموز كانت على المؤمنين دمو منان باندے كتابا موقوتا كتاب مانا assigned فرض شوئے دے موقوتا في اوقاتها المقرره فقط خاص اوقاتك نو دموز دپارا دو بنیادی شی ندی نمبر 1 سیدا فریضه کتابا معنا دا فریضه ریکن فریضه او نمبر 2 موقوتا في اوقاتها المقرره والمعينه فقط خاص اوقاتك و جمع بين الصلاتين دا دو منظور نس کی جمع کو یعنی دو منظور په یو وخت کو دا درې مو مدد دی او د اعلی حدیثو کہ په سفر کې دا شی جائز دی چې کله سړی په سفر دی نو د مسپقین او د ماجیګر موزی او دای کول یا د ماخام او د ماسوتن موزي او دای په څه ته لګي اړ ټریول نو د ډریو ایم او بل د اعلی حدیثو دای په دې باندې جایز دی او روایت په کیسره پیو روایت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه چې جمع النبي صلی الله علیه وسلم بین الظهر والعصر جمع النبي صلی الله علیه وسلم بین پیغمبر اسلام جمع وکړه یعنی یو ځای او ماسپخین او مازیګر دواړه یو ځای وکړه ماسپخین او مازیګر دواړه نو بس هغه د حدیث واغست او بس لټرلی واغست او لټرلی اپلای کړ لٹرلی واغست او لٹرلی اپلای امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ما خدای نلس زیر بلا شید دا امام خدای قران او سنت دا انلس دا سے بلا شید از سڑے حیران سی خلاص دلکم امام رحمۃ اللہ علیہ فرمائی کہ اولا خدا آیت کہ ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتاب موقوتا نا جنرل رول لے کہ مصفرد دے پخپل وقت مصفرد دے او پخپل وقت نو پتہ ہو لگے دا کہ دا وقت نہ ولان دے کہ کلا تروس فرض شے نہ نہ سکے انہ دیکھو فرض کی کلا اس دماغ ختم مز منگا نہ اس فرض دے زکه مله فرض دی ایتام نه داخل شه کو تر باندې فرض نه بیا که زمر شو مخ خدای رانو مد لما فتن تاسو کې ایتام نه بس وکړ مزد نه کړي نو زه ورته تا ماته آرام وکړ زه ته تر دې دلې تا اوس نه مخ خدای نه ورته کا تک خبر دې نه رااله ها نو خدای دا ته پوښتنه کوي د ما فتن د مانزه زکه چې خپل اعظم باندې فرض شوی نه دی خپل تا باندې فرض شوی نو دې فرض کیږي د وخت داخله دو سره نو چې وخت لا داخل نه دی نو تا باندې فرض نه دی ساده کې دا مطلب دی ولیکل چې یو مونږ وخت لا داخل نه دی نو دغه فرشه نه د نفسه شي نه کې او چې وخت تیر شو نو د ادا تصور پاتې نشو چې وخت تیر شو نو د ادا تصور پاتې شي هغه ته ادا ویل نشي قضا ده دی بوډا ته سره حیرانی دا یو خبر دویمه خبر ا فرمایي چې ارکه حدیث د عبد الله ابن عباس دی رضی الله تعالی عنه صحیح حدیث دی اتنټیک دی خو د ابن عباس لفظ تو ګوره جمع النبی پیغمبر علیه السلام جمع وکړه پیغمبر علیه السلام جمع وکړه بیا اوس دا کده پیغمبر علیه السلام روټین عمل وې نو موږ دا څه نو شوې چې پیغمبر په عمر کې یو سفر کړی چې بس عبد الله ابن عباس نه لري پیغمبر علیه السلام یو سفر کړی پیغمبر علیه السلام په ژوند ټول سفر نه لري یو سفر کړی صحیح چې بس د ټول عمر کې بس اړه کور وته نه بس یو ځل وته عبد الله ابن عباس چې ما په کینه لمدګر مونږ په سفر کې یو ځای وکړو خبر ده کې لاله نو اوس پته ولګي چې سفرونه په ډیر کول دویمه خبره چې سفرونه ډیر کول نه یوازې عبد الله ابن عباس په ورته عبد الله ابن عباس په نوجوانو کې د ابن عباس نه علاوه بل صحابي دا روایت نقل کړي بل صحابي دا روایت نو پته ولګي دا چې دا روټین پروسیجر نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ادروایز سفر نه ډیر کول په زرګونو صحابه وو ورته نو کدا د پیغمبر عمل وې نو دا به یو عبد الله ابن عباس نقل کوو که په سلګونو صحابه باندې نقل کړي دا فسلګونو صحابه باندې نقل کړه صحیح نو هر کی روایت د عبد الله ابن عباس ده دا لفظ د جمع وکړه سو ده عبد الله ابن عباس یو ځل ذکر کړي څه ذکر کړي د یو ځل ذکر کړي وی هاف ټو فایند اوټ چې دا هله وکړه صحیح خو هغه روټین پروسس نه ده او د کا سنت نه جوړیږي اره جواب دلیل نه جوړیږي دریم خبره کوي امام سنت الله علیه چې په سفر کې دا جمع د دوه منځونو جایز ده مسبخینه او مازیګر په یو وخت کول او ماخام او ماخوتن په یو وخت کول کدا جایز ده نو حاجان ټول په سفر کې حاجان شاهد لسی نو پس کی ټول په سفر کې بیا پیغمبر اسلام الته اهتمام سره دا ذکر نکو چې دا عرفی منځ د مسبخینه او د مازیګر په یو ځای کو د ماخام مزب ماخوتن سره یو ځای کو مزدلفه کې ځکه دا خپل روټین پروسس ته په سفر کې دی وینا ضرورت نه دی وینا پته ولګی چې دا پیغمبر د الته د اهتمام سره بیان وکړو نو دا د حضور رسالت و سلام طریقه نو چې سفر کې مونږ نه یو ځای کول د دې وجه په عرفات د لپاره اهتمام وکړه ادم مزدلفه لپاره اهتمام خبره اولی او سره خبره امام سنت الله علیه فرمایي چې د جمع په تصوري یو توي جمع حقيقي او بل توي جمع صوري یا شکلي جمع حقيقي جمع حقيقي په دې توي چې وخت د مسبخین دی او تا ور سره د مازیګر مونږ د مسبخین په وخت کې دن نه وکړه دې تصوري حقيقي جمع ايو وي جمع صوري سوري معنا شکل شکل د جمع دی په حقیقت دا ډول مونږ په یو وخت کې نه دی کړی صحیح خو د مسبخین مونږ د هغه په اخر وخت کې کړی دی او د مازیګر غره د هغه په اول وخت کې کړی سفر د کو روان و سان فرانسیسکو ته فار ایگزامپل د مسبخین ټایم داخلي کې په یو بجا اخته کې په سلور بجې خدني کې سلور بجې او بیا چې څنګه د ټایم ختم شي مازیګر شروع کیږي سلور بجې صحیح او دې تر سنسټ پورې ننور غروب پورې نو د جمع شکلی معنا دا ده چې گویا د مسبخین مونږ پیغمبر علیه السلام په اخرنی وخت کې وکړ او چې بده مسبخین موږ نه فارغه ده نو د مازیګر وخت داخل شو هغه په اول وخت یو کو دا شکل شکل د جنو حقیقت کې جمع نه ده ولا تینو فتقاء القوم ولا تینو کمزوری مخکار کوي بوزدل کې گئی ما وهنا یهنو په معنا د بوزدل او په معنا د کمزوري رب ان وهن العظم زکریا علیه السلام خدای زما اډو کې کمزوري وهن څه ته وي کمزوري ته او وهن په معنا د بوزدل استعمال دي حدیث کرا دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے ستدا علیکم الامم کما تدع القوم الى قصعتها تاسبان با اقوام غیر اقوام غیر مسلم اقوام غیب داسی او بل دعوتون ور کی تداعی یود دعوت یود تداعی تداعی معنی چې تمہارا دعوت ور کی غاغله دعوت ور کی غاغله دعوت ور کی یود داسی او دعوت پرشی چې راځه مشه یود دعوت پرشی چې راځه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے چې تاسبان با غیر مسلم اقوام داس را پټ کیږي اتحاد درته جوړی کولیشن بجوړی ستدا تدا ایمان کولیشن بجوړی ستدا علیکم الامم دعوتنا ورته یو بل استاس مقابله کی امتنا کما تدع القوم الى قصعتها ادا سے دعوت ورکی لکه چې حیات افغانی پړاو پکړې مونږ ټول دعوت راکی دې کینا دا کار خاص مثال ګره بوډو شو او کنه دا ته ان شاء الله وایې ستدا علیکم الامم کما تدع القوم الى قصعتها قسم وکړي نه مونږ قسم وایو عربی کې قصع وایي تعالی نه تعالی کاسا لکه څنګه قوم یعنی وګی لا بدل شي کلاسې د خوراک ته صحابه عرض کو او من قله نحن يوم اذن يا رسول الله زمون د کمواري د وجه عدد به مکمل شمیر به مکمل تعداد به مکمل دی وجه مون باندې داسره دعوتونه ورکې یو بل مونږ به د خوراک لپاره جوړ شي پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایا لكنكم غثاء فغثاء السيل نو تاسو په تعداد کې دومره زیات یې لکه د سیل او د سیلاب په اوبو باندې چې خاصو خاشات او زګونه څومره رواني شماره کې دیشي باران جوش ډیر زیات باران ادا سیلاب راشي نو سیلاب باندې سور خطو خاصه کروانی سور غندونه پر روانه شماره کې دیشي سور زګ پر روانه شماره کې دیشي نسی کې دی خو پیغمبر حضرت رسول الله داس لفظ مستعمل کو راکنکم غثاء ک غثاء السیل تاسو بده سیلاب خاصه خاصه کې ادا سیلاب زګونه یي نو پدې کې بس پیغمبر اسلام دریاب په یو ورکوټی لوخي کې راځه بلکې سمندر راځه په یو لفظ کې چې اوس دغه سیلاب باندې کوم خاصه خاصه روان دي یو خو دې بي فائدې شي صفای دی نشتا یوا دیم دادا چې سمت معلوم نه دی تو بو داسی اورل کدا سی اورل دیم خبره اراده نشتا دغه زخ په اراده شته کوم خاصم سان فرانسکو ته ځم که سکرمنټو ته اخو دو بو خار چې کوم قایوډی نو صحیح او سره ورو خبره یی چې او بی نو ویت نه لریش ادا زک ځان لا پاتې شه حیثیت لا وخت شه پته لګ نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمای تاسو نو بدقه شی جوړ شوی لکه د سیلاب او باندې د خاصو خاصه چې څومره به مقصد او بیکاره شه دی یعنی تاسو بدن نه بالکل خالی ای حالو دی ګردو کو ته کوکل وای امو ته ډډ وایو تاسو ورته پتا نشي سوای دنا چې تشوي کوم شي ډډ ورته وای صحیح نو تاسو به ډګ یی دغه سه ولکنکم غثاء ک غثاء سه صحابه تاسو کو او دا الله پیغمبر دی وجه بسې دا مونږ به داسې بیکاره شي. حضور اسلام دوه څیزونه وایي، حب الدنیا و کراهیت الموت. یو به مو پیسې ډېرې خوښې شي، چا پیسې ډېرې خوښې او مرګ ته ځان نه نیسي. دا مرګ ته خاص ځان نیسي چې پیسې نه خوښې او که نه مرګ نه بیریږي، بلکې دا یو بل سره انټرلینک دي، یو بل سره انټر ریلیټډ دي. د دې یو بل سره داسې تعلق دی لکه د خپل خاوند تعلق شي. بس خو چې چا پیسې خوښې هغه مرګ ته ځان نه نیسي. دا مرګ ته خاص ځان نه نیسي چې ما هیڅ نه دارم، وغه مې هیڅ نه دارم، دستار نه دارم، وغه مې پیچ نه دارم. صحیح اخره سادی شعر چې ماهج نه دارې مغم هیڅ نه دارې دستار نه دارې. وغم زمون شیخ رحمه الله هغه دې یو التفا ویل په یو کلی باندې سیلاب راغی، په یو کلی باندې سیلاب راغی، نو یو پکې خوار سره چې هیڅ نه، بس یو صادر یو ورکوټه باندې دستارې وا اې کې بیره د شپې رول. نو یې سیلاب راغی، نو چې کوم خلک مالدار وو بلا سامان ور کران دې غریبانان دې غمغه دې فرج سره سو کوم دا ټي وي کوم خایو سم دا پلانې شه دا پلانې شه دا پلانې شه دا پلانې شه اته خو بس بستر په وکی خدا اصابر راغست دې غریبې پاک بادشاہي نن دې پیلا په مزه باندې پوشم خلک په خدای په کار اخته دي. ولا تینو کمزوري مخکار کوي بوذ لکه گئے ما فی ابتغاء القوم فی ابتغاء معنا طلب ولكن اذا لقيتم فاصبتوا بس ده صبر شيء. ولا تينوا في ابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون. الله تعالى وي اس دشمن اگر ادي تاباني حمله کي تو ور پسي ودا ان تكونوا تعلمون كتاسو تر دي گئے جنگ کي پتو گزار کي سړي درجي گن چکم ده باندې گزارو لغي اگر ده درجي الله تعالى وي کته در دي گئے ستا اسلحه چ پکافر لغي اگر در دي ان تكونوا تعلمون کتاسو در دے گئے فإنهم دا دشمنان ستاسو یعلمون آغین در دے گی کما تعلمون لکا سنگ تاسو در دے گئے وترجون من اللہ البتستا یو پریارٹی جا وترجون من اللہ خط تمنا و توقع لرد اللہ جانبنا ما لا یرجون دا آغا جرچ دوی آغا توقع لرد اس کافر خوش میدان کی جنگی گی دا غم دا قیدر چا خدا باجر رکھے ہاں اگر دا شاکی لستا مسلمان تا خو اللہ تعالی وستا شاہ تا خدا کا عقیدہ ودارا دا وترجون من الله ما لا يرجون تاخد خدانا دا اغه شی امید لري چې دا غدي سره تعلق نشته نو کاغه به جګړه سره او دې دلې سره لګیا دی جنگ کوي نو ته ولې بوزره وکان الله غلیم الحکیم ا دې الله تعالی علم والا حکمت والا نو علم دا پوهه ده د نفس شی او حکمت دا پوهه ده په نتیجه ده شی علم معنا چې نفس شی پیژنې حکمت معنا چې نتیجه ته معلومه شي چې دا شی کومه داسې وکړه د دې افټر افیکټس شي دې ته حکمت وایي إنا أنزلنا إليك الكتاب تاكيد سرا مونږ نازل کړی تا تال کتاب کتاب بالحق پرشتیا لتحكم بين الناس اوس الله تعالی وی دا کتاب چې مینا ذکر دا مې صرف دې لپاره نه نظر کړی چې مړ بچی وینو ورپسې به بیا تلاوت کې شي خدای دې وبخي او بیا با ناوې به ودیږي نو غیر به سر باندې کوي چې خدای دې ته برکت ورکړي دې قران دې وځي برکت ورکړي او کور به دې غستین او ختم بکی الله صحیح ا بزنس پر شروع کړی نو ختم بکیغه مونږ د خپل کتاب سره دغه معاملې شروع کړل لکه د عیسایان خپل بایبل سره صحیح دې نه سره د برکت کتاب جوړ کړی رب برکت د دې ثانوي مسله ده برکت د دې سیکنډری یوز دی د دې پرایمری یوز دغه د قران څخه کړی چې ما انزلنا الیک الکتاب تا کی سره مونږ نه درکړی تا د کتاب بل حق پرشتیال تحکم بین الناس چې ته فیصله وکې په مېز د خلکو کې بما په هغه قواعد او اراک الله چې خود لی تا ته الله تعالی نو دا ما عبارت ته د قواعد نه د رولز نه د رولز نه چې دا قران به دې لپاره درکړي دا رولز دي دا سورس اف لا دا د قانون ماخذ دی ولا تكن للخائنين خصيما اما چې ګټه خیانت ګروم لا تلو ملګری واستغفر الله ابخنا قال الله تعالى ان الله كان غفورا رحيما تاكيد سر الله تعالى دے بخون کے میرا بال ولا تجادل غن الذين ولا تدعوا واقعہ طعم ابن ابرق يوم منافق دے طعم ابن ابرق لا يوم منافق دے ندر چا دکورا دو اولو یو بیگرا پٹ کر دو اولو بورا یو بیگرا پٹ کر نو پتہ ورتا چھڑے طلب کے خدا مالک گرز نو لہذا اگر دو اورو بیگی یوڑو یو یہودی سر امانت کی خدا چی دا زمان بورا ہے زرازم اور پسی بیا سساعت یا سبا برازم داو بیا اوڑو کی خدا کی دا صحیح اس اتفاق داو چی اب بیگ کی سورے ہو اب بیگ کی نو دته وړا دته احساس نه کید دغه نه وړو دوی دل وړو نه دوی دل صحیح او ذکر مالک چې وړو پس روان شه وړو پس ا نه دی يهودي کوته ورس امرګری دا وړو ستا کو وړو دا زما کو کې وره غالي باندې خو تا پټه کړی پټو نه نیم خبر دغه نه نیم خبر اخو یو سره ته عمر ابن مبارک مسره لک تعلق ته اگر اوره دا سره دا یو سره صحیح کی سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته مقدمه را حضور علیہ الصلوۃ والسلام سره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چونکی تومه به ظاهر خو مسلمان او يهودي يهودي نو اته ته سړي په ځین کې دا راځي چې را دا کافر کرتا مسلمان اسه په غلطه طریقه باندې سیکرټ ایویډنس کې فینان خلای تو څو سیکرټ ایویډنس مده چې دا په سیکرټ ایویډنس کې د دې خلاف د سیسه خو نه کوي د دې خلاف ترانسپیرنسي خو نه کوي پیغمبر علیہ السلام ځین کې او بل د تومه قوم لګیاو ډیفنس کوله تومه تومه قوم لګیا هغه ډیفنس کوله چې دا يهودي دې اسه زمونږ د عزیز بلیم کوي دا غلا اون دی یهودی کړی دا زمونږ په کردن باندې دی غلط ځاول لري یا غلط الزام پہ لګی بلیم کوي صحیح نه الله تعالی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته وینا رول څه بګور رول څه بګور بیان او ان انزلنا الیک الکتاب بالحق تاکید مون نادر کړی تا ته کتاب پرستار ته کومه چې فیصلې وکي د خلکو میت کې بما په هغه رول باندې اراک الله چې خود دی تا ته الله تعالی اراک معنا خودل ولا تكن امكي قال الخائنين ده خيانت كون کو والا خصيما بلا تڑو مل کرے اگے طرف تے ٹینڈنسی میں پیدا کوا چے چغلے کر واستغفر الله ابخنا والا اللہ تعالی دا لوگوں نے ٹینڈنسی چے پیدا شوی چے دا مسلمان بانے با شاید چے دا یہودی غلط پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی تعالی وے دا خبر دین نو بس چے کافر با میں شغلت کے مسلمان با میں شریک کیا ہوئے صحیح شو نا اکثر مسلمانان اگے چے شیطان اٹ گئی صحیح ابیا بپلی اخلی دا مسر ڈسکریمینیشن کی دا مثلا ڈسکریمینیشن کیږي کیو مرګر ہے خبر اوس رااله نوم خو خیر نه کوي الخائنین خصیما واستغفر ال واستغفر حالانکه ما ته ویلې چې بس داسې خطا نه شو انسان د انسان نه غلط کیږي واستغفر الله بخنه قال الله تعالی نا ان الله کان غفور رحیم تاکید سره دی الله تعالی بخون کې مهربان ولا تجادل ارګومنٹس مکوا غن الذين دا کسانو جانب نا یختانون انفسهم چې هغه خیانت کړي ځانو خپل سره کلمې ولا دي کلمې هم ویلې دا غلای هم کړی دا درو باندې قسم هم کړی څکه قسم کو ته ابن مبارک پیغمبر علیه السلام ته قسم په خدای جي کړی صحیح الله تعالی وی دي سړي خدای سره بوز یاتي وکړ یو غلې وکړ دا دغه نه بعد حدیث کی راضی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث نقل کرے کہ حوالے سلام فرمائی الا ان فی السیئات تجازم دی گناہ کی مقناطیسی اثر دے جاذبیت اثر دے نو کہ یو گناہ دیو کو نو دا بلس بان سر راضی تے دا گناہ او پروٹیکٹ کیا گیا سب کہ دا گناہ اب سڑے بیا تسلسل سر درو ہوئے دے پارا ارے گناہ دے پار سے تسلسل سر ابراہیم ابن آدم رحمۃ اللہ علیہ وسلم راگے ویجز ما کے دے غلط عادت نہ دی اچارا تے دا دیر بزرگ دے دعا بدر تو کی نو ویجی دعا را تو کہ زس حکم چے عادت نہ رکھا تے زتے بچے سا عادت نہ دی نہ عادت ما کلے عادت ما شراب نوشی عادت ما تے سوگرا تے پیسے را کئی سڑے را بن وجنی نو دا عادت ما کے دے یا را تسلی کے سو کر ابراہیم بن ادم رحمتہ اللہ علیہ تے بس بچے درو مو ائے نو چے سو وی خدی دا نور وین نور سے گناہ نہیں دی بس گناہ ی عادت درو نور سے نہ کوئی پتہ سے جائز پر درو بنوا صحیح اسی اور روان دے دخلے دے پار شیر صاحب والے مخلے ورگے تو پوسه ته کوم مرګری چرته روانه صحیح او سوخ چې دانه یو غلا نه ورته کدا ویل صحیح او فورن ته ابراهيم ابن ادم په دغه خبر او پیاده شو چې ما ابو ذر سره واده کړی درو بنو صحیح می بس نو نه کار نو او واپس شالته صحیح بل وخت ته شراب نو شه می پن روان نه سلام مدر هم چې دغه مرګری چرته روانه او ځته ویل چې دم شراب سم ابراهيم ابن ادم او الله له حکمت عملی سره به هغه اصلاح وکړه زين ولا برابر چې بل یو شی باندې کنټرول وکړه بل نو غنو نه اتوماتیکلی ولا تجادل عن الذين ارګومنٹس مکوا دا هغه چا طرف نه یختانون انفسهم چې هغه خیانت کړي د ځانونو خپل سره نو څه خیانت کړي نمبر اول غلې کړي دي نمبر دوم د درو قسم کړي دي ان الله لا يحب من كان خوانا الله تعالى نقخي اعتو چې دې خیانت کوم کې اسیما گناګار خوانا معنا غل اسیما گناګار په دروغ باندې قسم کوي نو دو ټایټل ورته الله تعالی ورته خوانا چې الله تعالی نه خو هي غل او نمبر دین ته درو قسم ته ونی دا به ګناه دی یستغفون من الناس اوس دا سړی ولی نه منی په ځان چې او دا جرم دا غلا مې کړی دا ولی ځکه ځان ډیسکریډیټ کول نه وایي ځان ډیسکریډیټ کول نه وایي نو الله تعالی فرمایي چې دی ولی دا درو قسم کوي خو چې غلا یې کړی دا ودی منی چې بس کړی مې دا دې مې معاف الله تعالی وینا یستغفون من الناس دے شرمیگی دا خلقنا ولا یستغفون من اللہ خود شرمیگی دا اللہ تعالی یستغفون پا مانا دے یستحیون چی استقفون من الناس دے شرمیگی دا خلقنا ولا استقفون من اللہ نشرمیگی دا اللہ تعالی نا نو دا غلا پا زان نمانی ذکر دا خلقنا شرمیگی چی ڈسکریڈٹ تشم پا معاشرہ کے صحیح خود خدای پا نم مانے قسم کئی دا خدای نوال اس حیان ورزی وہو مغاہم حالانکہ دا اللہ دوی سرہو از یو بیتونا بیتا یو بیتو تبییتن پا مانا دا شپی دا میٹنگ چی کرا دا فیملی لا جمع شوا او دا شپی میٹنگ کو چی سبا خدا دی ہیرنگ لزو پیغمبر علیہ السلام محکمی تا بس لزو ہیرنگ لبزو چی سو نان اللہ تعالی وی زخم آغ وقت ممتنی نگرانی کولا چی دا ایک خاندان را جمع شو ایک طول خاندان را جمع شو او مشورہ کولا چی بس کو جوڑی منکر شا قسم ہوکا منکر شا بس ہوکا قسم اللہ تعالی وی زخم آغ وقت ممتنی نگرانی کولا چی دا ایک گناہ دا مشورہ کولا وهو مغاهم دا الله دوی سرو از یبیتونا شکل دوی دشپی مشورا کولا ما آغا مشورا لا یرزا من القول چه دا خبر پا اعتبار بانه دا قول پا اعتبار اگا پسندی دا خبر بالکل ما لا یرزا من القول چه اگا مرضی قول نده مرضی قول دا درو قسم مرضی قول دا درو قسم دا مرضی قول نده خدای بالکل خواق نده وکان اللہ بما یعملون محیطا ادی اللہ تعالی پا آغا عمل چه دوی کو احاطه کونکه ها انتم هاولائی اس اللہ تعالی بدی تعم ابن عبیر قوم والا تو لیکن قوم والا لکا تولو سر راغلیو پا ڈیفنس دی تولو سر راغلیو پسکی پا ڈیفنس کے محکمی تر راغلیو سیجی دا دروغ دی دا تعم از منگ عزیز دے منگ دے پیجنو دا کیریکٹر پا اعتبار بانے دیر دیانت دار او دیر آنے سڑے دے او دا فلا فلا فلا فلا لوی تقرون ہے کوئی اللہ تعالی وی دل تر پیغمبر پا عدالت کے خبر تلک یہ دا ڈیفنس بے ہوکے او قیامت کے بسوں ڈیفنس کہیے ها خبردار انتم تاسو ها اولای دغا کسانی جادلتم چه تاسو ارگومنس کوئی انهم دا دوی جانبنا فی الحیات دنیا پا جوند دنیا کے فمن یجادل اللہ خصوب با ارگومنس کئی اللہ اللہ تعالی سرا انهم دا دی کسم خیانت درو یوم القیامت پورزد قیامت ام من یکون غلیم وکیلا یا سوب بید دوی کارساز وکیل مانا کارساز disposer of their affairs in the court of Allah او وکیل تم وکیل پدی وجہ وی چا استا افیر ڈسپوز اپ گئی و من یعمل سوءا او سوچ یعمل کئی ناکارا یعنی غلا او یظلم نفسا یا زیادے کئی زان سرا پا دروغ قسم ثم یستغفر اللہ اللہ تعالیٰ فرمائی چھے گورا دو دیر لوئی غر جرمو دعا نمبر اول غلا مخلوق سر زیادے دے غلا سر شہر مخلوق سر زیادے دے خدای پا نمبانی پا دروغ قسم کور خدای سر زیادے دے نخو بس دغا تخو دو انٹیٹیز دیا مخلوق تے یا خالق تے صلی اللہ تعالی دا دوار جرمونه کړی دي خو ما بیا هم دروازه په بند کړی نه ده و من یعمل سوءا سوچ عمل کوي ناکارا یعنی مخلوق سره زیاتې وکړي او یظلم نفسا یا ظلم کوي دا خپل باندې الله چیلنج کی ظلم کوي دا خپل باندې الله چیلنج کی ان ون وی آر دی ادر ثم یستغفر الله او بیا بخنه غواړي الله تعالی نا یجد الله نو دی به عمومی الله تعالی غفور الرحیم بخونکی مهربانا و من یکسب اسما او سوچ کسب کی گناہ پا انما نو خبردار یکسبو چے دے کسب کے گتی دا گناہ غلا نفس دا زان خلال پارا وبال بے دبانی حلا نفس لئن الوبال حلا نفس وکان اللہ غلیما حکیما ادے اللہ تعالی غلم والا حکمت والا ومن یکسب خطیتا او سوچ او کی خطیتا خطا یعنی غلا او اسمن یا گناہ دو درو قسم ثم يرمي به بريا ابيا الزام لگے پيو انسنت قسمان دي اس دچ قسم کو تو میں ابن عبیر نو الزام پچاو لگو تاں يهودي چا سره دے جو کولے ثم يرمي به بريا اللہ تعالی وی دای درم گنا نمبر اول غلا نمبر دو قسم لگے قسم دے جس نے خبر او نمبر تری انسنت سڑی بانے چارجز لگو ثم يرمي به بريا او بیا الزام لگے بريا انسنت بانے فقد احتملا نتاکیق سرا دپزان حمل کرے دا اغسطے دا بہتان بہتان فالس چارجز و اسم مبینا اوازہ گنا ولولا فضل اللہ علیکا کچر نوے مہربانی دا اللہ تعالیٰ تابانے و رحمتو ارحمت دا اللہ پیغمبر تعالیٰ ہوئی لحمت طائفتن نو قص کرے ہو یو ڈل دوینا ان یو ذلو کا چتا خطا کی دا سیلارنا زکا غیر قدم رسل کسان دا غیر پر ڈیفنس کے اور توڑو شواہد اللہ تعالیٰ سرا نہ اگر چستا فیصلہ خوب تکوینی اعتبار سرا غلط ہوا وہ تشریعی اعتبار سرا غلط ہوا تکوینی اعتبار سره بغلطه وا چې حقایق داسې نه دي خو تشریعي اعتبار سره بغلطه نه وا ځکه شواهد دغه دي صحیح شو شواهد دغه او په قانون کې یو دوه ټرم دي یو ته کوېشن اف لا او دوه ته کوېشن اف فیکس یو ته کوېشن اف لا او دوه ته کوېشن اف فیکس کوېشن اف فیکس مست بی ټیکن انټو کنسیدریشن کله جج چې فیصله کوي یا قاضي نو هغه کوېشن اف فیکس هی مست ټیکن انټو کنسیدریشن او ان دی بیسس اف فیکس هی کین ناٹ ډیسایډ ا فیصله به کوي شواهد باندې لیگل پروسس باندې دغه وجه ده چې عدالت نه یو سړی قاتل وي ټول کلي ته پته چې دا قتل کړی دی ټول کلي ته پته چې دا قتل خو چې کله کیسه پروسس شي دغه یې پټ نه شي دغه څه وشي یکول نو خلک بیا وایي یاره دا څه عدالت نه دي بیا به پیسې ورکړي بس پیسو باندې ځان داخلا مرګري یس فکس دغه دي چې دا قتل کړی دی صحیح خو شواهد چې نو پرو نه شل څوک یو اصلا عدالت خو دا چړې نه شي دا نه چې را دې خو مارا ولا څور کوي نو خو شی پرو کلی گلی نو بیا وما يضلون الا انفسهم ادين گمراه کای مگر زانو نپ وما يضرونك ادي ضرر نشی در کول تا تا من شین لغون دی و انزل الله انا ذل کړه د الله تعالی تا باندې کتاب والحکمت حکمت دا سنت ده امام مالک رحمت الله علیه فرمای چې حکمت لفظ قران کې راشي پیغمبر ته منسوب شي دې ته سنت ته پیغمبر وایي وعلمك ما لم تكن تعلم او الله تعالى تعالى تعلیم درکړې ده د هغه شرایع یا د هغه قوانینو چې ته نه پوي دی پاغه باندې د وحي نه وړاندې وکانا فضل الله عليك عظيما ادنه ربانه د الله تعالى تابانه ډېر لویا لا خير په کثیر من نجوا اوس دې قوم د تومه ابن مبارک شپې میټینګ کړو سلګونو خلک راځمو دا مشوره کړو چې مرګي قسم بکې مونږ بیا ډیفنس ته قسم کړو مونږ به څه نوم بلی کنس کو اللہ تعالی وی دغه سے اجلاسونه میټینګونه دغه سے جمع داخله خدای عذاب له دعوت ورکول لا خیر په کثیرن نشته د هیڅ خیر په ډیرو مل نجوان د میټینګونه نجوا خفیه میټینګ نجوا سیکریټ میټینګ الا من امر مگر هغه اجلاس یا هغه میټینګ یا هغه ډیټرینګ امر به صدقاتن چې امر کوي یو کسره کې به صدقاتن پدې کا خبره نیکه د صدقه په معنا د چیریټی یوا او په معنا د نیکی خبره و هدایت او کټ طریقه لکه صدقه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې تا نه چاته پوسوک چې د شهرشاه کور د ته چیس باندې دا چیس کم دی دا چیس ځکه په لو بخره په لو بخره نه په خینا صحیح دا نو اصل سر صحیح او حیات هغه سړي ته گایډنس ورکې چې دا څه به لیفټ واري دی نادي باندې او ټیمپا باندې بل لیفټ کې صحیح نو پارکینګ نه جوړ دی دا ته چیس را دی نه باندې رائټ وکړه نو نیک پروانې فلای نمبر کور ته ورسه وس ددا ومنه کته وته کول ګایډنس وکړه پیغمبر علیه السلام ویل دا صدقه ده و هدایت وکړه طریقه لکه صدقه پیغمبر علیه السلام فرمای دا صدقه ده یو مسلمان رو د سمیلاو شو او تو تر سمایلینګ فیس سره ملاو شو پیغمبر علیه السلام ویل دا صدقه ده لا خیر فی کثیر من نجواه الا من امر بصدقه او معروف یا په یو نیک کار باندې حکم وکاو اصلاح بین الناس یا د انسانانو مېس کې د اصلاح خبره وکړه او اصلاح بین المسلمین نه او اصلاح بین الناس کمیونټی کې غیر مسلم دي او سره یو تعلق دی هر څه دی همسایه دي یا دي جاب کې ملګری دي یا څه د دوه کسانو او تعالی هغه جوړ راو الله تعالی فرمای دا د خیر وانه جمله و من يفعل ذلك سوچ کئ دا کار ابتغاء امر ذات الله دا الله تعالی خوشنود یا څه نور پارا فسوف نوتی اجرن قدیم الله الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه من يشاكك الرسول اسوچ مخالفت او دشمنی کے دے پیغمبر سرا من بعد ما تبینا پس دا چواضح شوی لہود تا الہدا ہدایت یعنی دانا چھ پا جہالت مانے ور سرا مخالفت کئی پا زد باندے کئی پا عناد باندے کئی پوئی جی پتی چھ دا غلط دا دادی وجہ اللہ تعالی من بعد ما تبين له الهدى ومن يشاكك الرسول سوچ مخالفت کئی دے پیغمبر من بعد ما تبینا پس داغے چو واضح شوی دتا اللہو دتا الہدا ہدایت و گائیڈنس چی حق الار دادا وہ بیا مخالفت کئی وہ سنگا مخالفت کئی نو موسٹلی یعنی کثیر تر یو سڑے دے پیغمبر پر نم دے پیغمبر مخالفت نشکو لے سکر چی دے غیر ریاکشن دیر سختی خلقو باندې داغه ریاکشن ډیر سخت دی نو هغه ډایرکټ د پیغمبر مخالفت نه کوي خو د صحابو مخالفت کوي بچا کوي ار صحابي مخالفت داتله لکه د پیغمبر ويتبي غير سبيل المؤمنين افعلوا کوي لار غیر د لار د مؤمنانو نه نو مؤمنان په زمانه د نزول د قران کې صحابه کرام نو پته ولګیږي چې ويتبع غیر سبیل الصحابه دی فالو کوي لار هغه صحابه ولار نه ده خپل جوړه کړی ده اوس د پیغمبر لار مونته چا په واسطه معلومه ده د صحابه په واسطه ځکه مونږ په دې مانځ کې بار بار دعا کوو چې اهدنا الصراط المستقیم خدای مونږ ته صراط مستقیم وخه نو پیغمبر علیه السلام نه تپوس شي دا صراط مستقیم کومه لار ده حضور اسلام ورته هوا ما انا علیه و اصحابی دا هغه لار ده چې زه یم په هغې باندې او زما اصحاب دي هغې باندې نو زه یم په هغې باندې دا سنت دی دا څه دی دا سنت دی او زما اصحاب دي په هغې باندې دا جماعت دی دا څوک دی د پیغمبر جماعت څوک دی صحابه نو دې ته وایي لار د اهل سنت والجماعت لار د اهل سنت والجماعت ويتبع غير سبيل المؤمنين تابدارك غير دلار المؤمنانو نوله ما تولى نوله ما تولى من بعد اس پار اغلار تجد زان پار غور کرے یعنی اللہ وہ تخپل نگرانی واسطہ ذ تخپل نظر پور تک پر نظر تے او خدا نے دچ چانہ پور تے غبر غر کرے نوله ما تولى ونصله جهنم اداخل بكمونگ دے جهنم تا وساعت مسیرا اڈیر ناکار دا جهنم مسیرن دا مرجے او دا ریٹن پلیس پہ اعتبار بانے ان نو اس چھے اللہ تعالیٰ ہوئے چھے جهنم دیر ناکار زائے بے نو مسلمانہ نو اوئے ریدل اللہ تعالیٰ بے یری گئی ما کہ گناہ دا نو اسی ہم زبخم سکو البتہ یو شے نظام بچکو ان اللہ لا یخفر ان یشرک بے تاکیق اللہ تعالیٰ لا یخفر بخن نہ کئی ان یشرک رد خبرے چھ شرک پیدا کئی چھ دسرا و یغفر ما دون ذالکا ابخن کئی کند دے ما لمن یشا آغا چادا چھ اللہ غواری و من یشرک باللہ اسوچ شریک پیدا کہ اللہ تعالیٰ سرا فقد ظل ظلالا بعیدا نتاکیت سرا دے گمراہ شویر پلو یا گمراہ باندے یدعون من دونہی دین بلی پا مقابلہ دا اللہ کے اللہ انحاسا مگر خزی مگر سشے خزی فیمینن مگر سشے خزی فیمینن زکا سٹیفی چی دے سشے بوت بوت دا دید پارا پروناؤن چی استعمالی گی ضمیر نو هغه د فیمینن استعمالی شی څه استعمالی د شی ورسره الله تعالی وایي جيبه خبره ده دی لګیا دي د فیمینن یعنی د جماداتو یدعون من دونه دین غواړي مقابله د الله کې یعنی نه بلې په مقابله د الله کې الا اناسا مگر جمادات و ان یدعون ادی نه بلې الا شیطان مریدا مگر شیطان مریدا چې ډیر سرکش دی لعنه الله لعنت کړی دی شیطان باندې الله تعالی وقالا الله ا دې شیطان ویلې دی الله تعالی لأتخذن چه زبانی سمزان دا پارا من عباد کا دا بندگا استانونا نصیبا یو حصہ مفروضا مفروضا مانا یقینی یعنی یقینی طور یو گروپ پا پاکی زان لپیدا کون سبکو سبکو مغی سر ولو ذلنهم یقینا گمراکون بدوی ولو منینهم ادیت بلوی لوی آرزوگان پا قلب و دماغ کیتون لولی پلینن گنا سشے لولی پلینن گنا دو سو کارو مردین عمر گیری چلے دو سو کالو پلیننگ دے سلیل پسین کیوا چو مداغن خمر دو ایرش وَلَعَامُرَنْ لَوْ عَدَيْتَ بَحُكُمْكُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّا دَيْبَ كَٹْكَئِ آزَانَ الْأَنْغَامِ وَبُنَا الْأَنْغَامِ دَ مَوَاشِو نوز دا غبونا دا مواشیو کٹکول یو خدا خلق دا سپون غبونا کٹکئی کٹکئی گئی نا دا تغییر دا خلق اللہ دے دا تغییر دا خلق اللہ دے یعنی دے مانا دارا چستا اعتراض دے اللہ باندے چی یقیناً دا شیخ دے غلط کرے درے در لوگو گر کریش یو خدا مانا دے مانا دا چی دے بس خاص مواشی دا بے وقف کل پنامد اقبل بوتانو دا بے وقف کل پنامد اقبل بوتانو پاگے بے سورلی نکولا دا غی شودی بے نس کرے پاگے بے سورلی نکولا دا غی بے دا وقف دے دا لات پناما دا وقف دے دا منات پناما دا وقف دے دا عزا و دا حبل پناما نا دا غی نشانی بدا و چھوک گوڑا کر کر رہو نا دا شرکو دا شعار دا سو وَلَعَامُرَنْ لَوْ عَدَيْتَ حُکُمْ بَكُومَا فَلَيُغَيِّرُنْ لَا نو دیبتا دلئے و تغیر کئی بخلق اللہ دین دا اللہ تعالی خل فیبریکیشن دا کئی خلق اللہ مانا دین دا اللہ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا أَسُوچِ جُوڑَي شَيْطَان وَلِيًّا دوست من دون اللَّهِ وَمُقَابَلَ دَا اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ نُتَاكِكْ تَرَ دِلُوس كِرِ دِي خُسْرَانَ مُبِينَ دِيرْ وَاضِحْ لُوزَر يَعِدُوهُمْ دَا شَيْطَان دَلَ يَرَوَ دُوِلَ يَرَوَرَ كَيْوَ يُمَنِّيهِمْ يَا وَعَدِي كَيْوَ سَرَ وَيُمَنِّمْ عَرْضُوْغَانِ وَتَوْلَانِ كَيْلُوِ لُوِ وَمَا يَغِدُومُ الشَّيْطَانُ اَوَادَنَ كَيْدُوِ سَرَ شَيْطَانِ إِلَّا غُرُورًا مَگَرْدُ دُوْكِ اُلَائِ قَدَا قَسَانْ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ زَائِدَ دُوِ جَهَنَّمْ دَي وَلَا يَجِدُونَ عَدِيبًا مُمِي خَنْحَادَ دَي جَهَنَّمْنَا مَحِيسًا زَائِدَ فَرَار مَحِيسًا مَنَا؟ زائد فراد تیش دی نامنوا کسان چی مان راوڑ دی وعمل الصالحات اغا ملکڑے دنی کو سنو دخلو یقیناً بمونگ داخلو دوی جنات الباغنو تا تجریچ بہیگی با من تختی آدلان دی داغینا الانحارو نیرونا خالدین فی آمی شب دوی پائی چی ابداً فارور وعد اللہ حقا وعد کرد اللہ تعالی حق وعد ومن اصدقو اصود زیادت استنی من اللہ دا اللہ تعالی مقابل کے قیلن دا خبر پیتبار دا خدای نا زیادتر استنی خبر خود بل چانش دا او وجہ دا چی انسان خو وعدو کی نو کل وعدت دے پرکز دی او انٹنس تلیماتا یو پورا کئی نا او کل دے قادر نی داغی پورا کولو باندے کل دے قدرت نہ لگی داغی پورا کولو باندے او اللہ تعالیٰ وہ چیزا وعدہ وکم نو دا رشتونی او یقینی زکا دا چن خوز دروگ وان نمبر وان او نظم آبا ادا حالت راتیشی چی او یو وعدہ خو مکرد خوز کولو نشم یو وعدہ بے امانیکم معامل موقوفن دا بے امانیکم پا ارزوگان استاسو ولا امانی اہل الكتاب او نپا ارزوگان دا آل کتابو یعنی معاملات چی دنیا کی اللہ تعالیٰ کم چرے نئے دا مسلمانانو پا دا خواہش مطابق چلے او نئے دا اہل کتابو دا خواہش دا اللہ تعالیٰ خل پلیننگ دی اللہ تعالیٰ خل او زمون کو بدا خواہشی چی خدای دا من دشمنان تولن شپا کی تباکی صحیح زمون دا خطق دا چی خدای دا من صحیح ادا دا من دشمنانو دا غی بدا خواہشی چی دا مسلمانان تولن شپا کی تباک رہے خو اللہ تعالیٰ فرمائی زمان خل پلیننگ دی زد دنیا دا چا پا خواہشاتو نا چلو یا عمل سوئن سوچیا مل کے سو ان ناکارا یجزبی اغلو بدلو کوئی شپاغی بالی ولا یجد لو ادے بن ممی زاند پارا من دون اللہ پا مقابل دا اللہ کی ولی ان پروٹیکٹر ولا نصیر ان مددگار ومن یعمل من الصالحات سوچیا مل کے دنے کو من ذکر ناری نہیں او انسا یا زنانی وہو مومن او حال دار چی دے مومن وی فولائے کنو دا کسان يدخلون الجنة داخلی کی بجنت ولا يظلمون نقيرا ازیات بن شکر دوی سرا نقيرا لگون دی نقير دا اغا اغا اغا داد تو دا خورما پا اڑو کی دا من احسن دینا او سوگ دی خیست دی دین پی اعتبار من من دا چا مقابل کے اسلم وجہ للہ چی دمو توجہ کر دی مقبل اللہ طرف تا وو محسن احال دار چی دی موحد دی محسن مانا موحد دی توحید دی اللہ قائل دی زکر دی احسان آلہ درجہ دی اللہ پی یووالی بانی عقیدہ لگر انو تو دیکھا دی آلہ درجہ احسان سدی چی خدای اتبغا افادو کرے دے ملت ابراہیم خنیفا ملت دے ابراہیم خنیفا چی خالص ملت دے پکے شرک نشتا پکے بیداد نشتا واتخذ اللہ اجول نسل دے اللہ تعالی ابراہیم علیہ السلام خلیلا فدوس وللہ اخاص اللہ دا پارا دے ما فی السماوات آس چی اسمانوں کی دے وما فی الارض آس چی زمان کی دے وکان اللہ ادے اللہ تعالی بکل شین پہر شیبان محیطا احاطہ کون کے دا علم پہ اعتبار اول یعنی احاطہ کون کے طولر صور تمعلوم دی دا قدرت پہ اعتبار ہاں سو کی دا قدرت نہ بار ندی دا مواخذے پہ اعتبار سو کی دا گرف نہ بار ندی دا دریور تولی کا چی احاطہ دا علم پہ اعتبار دا قدرت پہ اعتبار او دا گرس پہ اعتبار وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اَدَيْ فَتْوَا غَالِسْتَانَ فِي النِّسَاءِ دَ خُضُ بَارَكِ قُلْتُ وَرْتُوَایَا اللَّهُ يُفْتِيكُمْ اللَّهُ تَعْلَى فَتْوَا یعنی جواب در کہتا اس دا فتوا مانا سدا نو فتوا اصل کی جیورسٹک آنسر دے سشنے جیورسٹک آنسر عالمانا جواب فقیحانا جواب دیتا فتوا ویلشی دیتا سویلشی فتوا ویلشی نو سے کلا عالمانہ جواب دے نڑم بنے شرط پکے دارے کہ فتوہ ورکون کے وہ باقاعدہ عالم بھی فتوہ ورکون کے باقاعدہ عالم بھی نمبر اول کہ کلے وی فقیہانہ جواب نو دویم شے پکے دارے کہ فتوہ ورکون کے دا با فقہ بانے کوئی صرف عالم بوم نہیں دا دی وجہ عالم فتوہ نہ ورکے اور عالم یعنی لگے گئے زر طالبان ورکنا سے درس ورکے ہوئے وہ کسو فتوہ دارا شی وہی نو مفتی سے کورشا چر کورشا وہی مفتی سے کورشا قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم وما يطلع او اغا ايتنا چلوستي جتا سباني في الكتاب دا اللا كتاب كي في يتام النساء فيتم اد يتمان خد بارك الله تي اغا يتمان خد لا توتون هلنا جتا سنور كيبتا ما اغا حق كتب لهلنا چلی کرشور دوید پارا وترغبونا اتاسو رغبت لري ان تنکهولنا چنکا کی دغا یتمان سر دمال دپارا نو سڑی تبا سپرویژن کے پاتے شوا دا کاکا دلی بچارو تاسو اکا وائی دا اکا دلو پاتے شوا یا دا ماما دلو پاتے شوا یا دا خالہ دلو پاتے شوا یا دا عمہ دلو پاتے شوا نو پزائر دے چھ دا آگے دا حق پاتے تکڑے وے نو پر اخبت دے کر رہے چھ دا دا مانے کاکی رہی دیز مکر والمستدحفین اللہ تعالی فتوہ دا کئتاز دا المستدحفین پاگا کمزورو بین الولدان ماشومانو کے زکر دوی با دو کسانو سر زیادے کو یو چھ ماشومان رو پاتے سر چانو رستو نو دا آگے حق بینور کو او دوین چھ زنانا رو پاتے سر چانو رستو نو دا آگے حق بینور کو وان تقومو للیتاما ادا چه تاسو ادرے گئے دیتیمانو حقی بالقسطے دے انصاف تقاضا بانے وما تفعلو من خیر او آغا چکوئی تاسو سخیرم فین اللہ کان بی علیما تاکی سر اللہ تعالی دے اگے بان علم لرن کے وہی نمراتن اک چریوی و خدا خافت چی یریدا نمبالی آدمی رقبلنا نشوزن چی دے بور سر زیادتی ہوکی او اعراضا یا دے بولا توجہ نور کئی فلا جنا خالیما نداہز دا وبال خبرنا دے دوار دا تارا یسلحا بین او ما سلحا چی دے جوڑ راوڑے فلمیت کے یو مکمل جوڑ یعنی سا کنڈیشنز کی بھی صحیح یعنی خد سر دا خطرہ وا چی زما دا خاوند دا دا مزاج دا سے معلومی کی ما سر بزیادتے کئی یا زما دا خاوند دا دا مزاج دا سے معلومی کی ما تا با دا خد پا حیثیت بانے توجہ نہ رکھے اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا سا دا وبال خبرنا چی دا خاوند تقاضاو کی چی مرگریا لگ بکینو لگ دا خبرہ مستقبل کی چرتا شر جوڑ لیشی نا لگ بیوبل زان بیوبل بانے اکوئی کو دیتا ہوئی اصلاح مکمل اصلاح چی گورا یو بدا کار نکی یو بدا کار نکی یو بدا کار نکی خاون تا ہم حق تشری خلیتا ہوئی چی یو بدا نکی یو بدا نکی یو بدا نکی چی زکور کے نیم تو اپلار کرو مزی زمائی جرت بانے بزی صحیح اواغا بورتا ہوئی چی مرگریا بیوول سو بجون اور رسو دشپے دا شے ناقابل قبول لے باید کہ تی اولس بجے کور طرح سے دلے یعنی ارس کنڈیشن سی بھی دیتا ہوئے اصلاح ذکر سباب دے بانے جگڑا پیدا کی وَالصُلْحُ خیر اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا صلح کنڈیشنز اور شرائط کے سمرم سخت بھی خو صلح کی خیر دے سچے دے صلح کی خیر دے جنگ کی خیر نشتا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ اَخَاضِرْ كِرِشِوِ دِي انسانِ نیچر و انسانِ طبیعت اشخا شختا نو شخ ستا ہوئی ندال تولی کا چھے شخ کی دوی سیزو ندی اور نمبر دیم ایکسپلائیٹیشن سڑے دا غوری چھے بل حق میں ہوالے ایکسپلائیٹیشن سا طریقہ میں جوڑا کر چھے بل حق میں قبضہ وا چھو دے صحیح نو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چھے نیچر کے دے انسان دا دری والے شئیون اشتا اس دا دری والے شئیون اشتا نو دے تنگی کی پخبرہ خبرہ بانے دا بل کنڈیشن نمانی پل پسلی بانے منل گواری دیسے کئی کنکے ہاں یعنی خبر خبر پر منل گواری دا بل اگی تقالا نکی اللہ تعالیٰ فرمائی دا خود نیچر خبر دا خوب باید چر دے نیچر اصلاح ہوتی باید چر دے فطرت اصلاح ہوتی نو اس اصلاح بیسنگا کی نو داور پسی دعا صفت میں دی چی وائن تحسنو کتاسو احسانو کئی احسان مانا چی سخپل ایگو پریدو دبل فریق کنڈیشن او منا دبل فریق کنڈیشن او شرط منا و تتکو اذان بچ گئی دشلون نا و تتکو اذان بچ گئی دشلون شلون مکر فإن الله كان بما تعملون خبيرا نتاكي سر الله تعالى دي فاغا مرج تاسوه كوي خبردار دي ولن تستطيعو اس دي با دي يون زياد خزي دي نو اللہ تعالیٰ فرمائی دام دي انسان نیچر دي دار دي پا کنٹرول کے ندي دار دي پا کنٹرول کے ندي چه خزي دي يون زياد دي وی دوالو سرا ایکول محبت کل دا خو امکان نشتا یو بے زیادہ خو خد بلے بے لگا کما خو صلی اللہ تعالیٰ فرمائی چی اگا محبت خو ستا کنٹرول کے ندے خو ہر چی دا اگوی سر دیرین کول دی اگوی کنٹرول کی دی دا اگوی دین کول خو دی کنٹرول کی دی اللہ تعالیٰ فرمائی چی دا سے مکوا چی ٹوٹلی زان ڈی ووٹ کی اویتا او اگا بلا اگا دی زمکی او دا اسمان پمیس کے زوند ہینگن پوزیشن دیوار کرے چی اگا نہ خاون دشتا زکر اتوالا صحاق نور کے او نہ بے خاون دا زکر تاثر کنٹریکٹ کرے تاثر دنے کا کنٹریکٹ کرے ولن تستطيعوا اتاسو طاقت نہ لرے بالکل ان تعدلوا بین النساء کہ تاسو عدل کے دخذو میں اس کے دم محبت پہ اعتبار دخذو میں اس کے کم عدل د محبت په اعتبار پیغمبر علیه السلام نه زیات عادل بنده دنیا کې برشته نشته. خو حضور علیه السلام قلبي محبت حضرت عائشه سره زیات و. د دې وجې دعا وکړه چې کله نمبر کې خود چې زه به دریش پیدې کور کې دریش پیدې کور کې دریش پیدې کور کې دریش پیدې کور کې دریش پیدې کور کې صحیح. او چې دې بیبي له به خوراک پس راوړل هغه له به ما غراوړل هغه له به ما غراوړل چې دې له به کوم ډرس راوړل هغه له به م راوړل هغه له به م راوړل هغه له به م راوړل. نو بیا دعا وکړه چې اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تواخذني فيما لا املك. خدای دا خو هغه تقسیم دی او هغه نمبر دی او هغه ټرم دی چې کوم زما په اختیار کې دی. لہذا زما گرفت او مواخذه م کې په هغه شي چې کوم زما اختیار کې دی. نو زړه محبت دار چې اختیار کې دی ولن تستطيعوا وتعصوا طاقت نه لري ان تعدل چې عدل وکړې شي بین النساء د خذو میاس کې قلبي محبت. ولو حرستم ولو حرستم اکثر تاسو حرص لري په یو د دې باندې یعنی یو مو زیاته وخی. نو دا هغې دا معنو نه ده چې بس ټول ځان هغې توقف کړه. فلا تميلوا كل الميل نتاسو ايراد متوي ميلان متوي دبلنا كل الميل مكمل طور فتذروا حتى تبريك دي دابه ما كل محلقة هنگ محلقة معنى هنگ in between the heaven and the earth سيدا دا اسمان وزمان ان تصلحو اكا تاسو دا اصلاح کوششو كي وتتقو ازان بچ كي دا دي ظلمنا فإن الله كان غفور الرحيم نتاكي سر الله تعالى دي بخون كي ميرا بان ايو دا اصلاح او دا تقوى مانا دارا چو وإن تصلحو اكا تاسو اصلاح راولي دا دو خزميج كي وتتقو ازان بچ كي دا دي دا دي نمبر دا فرضيتنا زان بچ كي دا دي نمبر دا فرضيتنا يعني مانا دارا چې دی یو خلک ته وایي چې ګور ته خو بیمار یې زه چې راشم نو تا ته هم تکلیف وي ما لپاره خوراک تیار یې او چای تیار یې او کله زما کپڑے هم وینځې تا د پاره هم دا ډېر لوی تکلیف دی. نو ستا څنګه خواره کړه دا ذمہ داری ټوله دې بلې ته ورکړو صحیح. نو خبره خو تا په یو اندازه کړه خو مقصد یې دا دی چې یعنې که زه ټول شپې هلته تېروم نو ستا څنګه خواره. نو که هغې وویل چې او زما بالکل خوښه ده چېرته میاشت بعد یو ځل زما خبر اخله دې ته وایي اصلاح دې ته وایي اصلاح. خو هغې ته د ښودلو بغیر ټوله توجه یو طرف ته کول. وإن تصلحوا که تاسو اصلاح وکئ وتتقوا اذان بچ کئ فإن الله کان غفور رحیم نو تاکید سره الله تعالی د بخونکی مهربان. وإن یتفرقا اکدا وإن یتفرقا اوس الله تعالی فرمایي چې حتی الوسه کوشش کوه چې شلون را نشي سپریشن اونشي سپریشن اونشي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب الزواقين والزواقات او كما قال عليه الصلوۃ والسلام پیغمبر علیہ السلام نے کہا ہونا کوئی طلاقوں نہ مورت ہوئی تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب الزواقين والزواقات دا تسکے انجے کول کے اللہ تعالی پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ اللہ تعالی ندی وقت نہ داسے سڑی کہ گئی انجے کول کے سمودا بس زائف ری قلو سے بلوکرا صحیح وا یا هغه خدي چې هغه انجای کول کوي یو قانون سره نکاح وکړه سپریشن او بیا بل قانون سره نکاح وکړه سپریشن دلته خدای غلی روان دی. فإن الله لا يحب الزواقين والزواقات وإن يتفرقا اکثر دا دوالا جدا شي ها یعنی معنا دا چې اس خبرې جوړ وانه بس خبرې جوړ دے ٹرائی دیئر بیسٹ ٹو ہیو ا ریکنسلیشن بٹ اٹ کڈ ناٹ مصلی اللہ تعالی فرمائے چې کہ جدا شنو بس دا دے اللہ فیصلہ وکړي. وإن يتفرقا أكدا دوالا جدا شو يغني الله غني بكي الله تعالى كلا هر يو د دي دوالو من سغتي په قدرت فلمانه دا وري دي نه کوي چې زه اوس جدا شم نو سبا فرم چې زه اوس جدا شم الله تعالى فرمایي خدای به هر يو د اسباب پیدا کړي. وكان الله واسعا حكيما اد الله تعالى واسع فراخا د علم اد قدرت په اعتبار وحكيما الحكمت وارا چې دې سپریشن کې بم حکمت وي خدای په سره وګا نو سپریشن کې بم سي حکمت بي وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم. ولله ما في السماوات اخاف الله مې کې تو کنټرول کې دی اشن چسمان نو کې دی و ما في الارض اغه چزما کې دی ولقد وصينا الذين اتا کې حکم کړو مونږه کسانو د چور کې شه و ته کتاب مل قبل کوم مخکره تاسو نه و اياكم احکم کو تاسو و نوسي اياكم او حکم کو تاسو ان تتقوا الله چې الله نه یریږي یعنی هر شی چې کې ان ایوري اسپیکټ اف فیلڈ اف یور لایف یو مست بی فیئر اف الله سبحانه و تعالی. الله تعالی فرمایي چې بنیادی پوائنټ د دین د راسل حکمت مخافت الله چې د ژوند په هر میدان کې د خدای نه یریږي د ژوند هر میدان کې د خدای نه یریږي. لکه مثلا ډرایوینګ هم کې په 118 باندې یا په 405 باندې یا په یو سټریټ باندې نو د اغلمټک سپیډ نه زیات نه دی وجه نه چې دیت اگینست دی لا دیت against Allah, but maybe I will hit someone and I will cause death to someone or injury to someone. Why you are not doing the same? Because of the fear of Allah, you would be rewarded accordingly. That is taqwa. Sahi? Usse jata pajab ke ume, aur pajab ke cha sara cheating na ke. Not because of that, that you would be apprehended by the police. Sahi? Yeah, misappropriation na ke. Why? Because you would be apprehended by the police. No, you are not doing the same because of Allah subhanahu wa ta'ala. Deta hoi taqwa. Huzur Islam for my Rasul Hikmah, Makhafatullah, the fountain head and the ultimate end of ilm and wisdom is to have the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Yani deen shuru ki ghi da khudai ya risala, khatmi ghi da khudai ya risala. It begins with the fear of Allah and ends with the fear of Allah. Deen shuru ki ghi da khudai ya risala, aw khatmi ghi da khudai ya risala. Yani radeh bunyadam da khudai ya rada, aw radeh natijam sara. Alakad wassayna al-lazina, ata ki taramun hukum kadwa kasamata utul kitaba. جوار کیسے ہو تا کتاب میں قبل کم مسجد تا سنا و ایاکم و نوصی ایاکم احکم کو تا سن ان تقوا چیری گئی اللہ تعالی نا و ان تکفروا اکتا سو کفر کو فین للہ ما فی السماوات نہ اللہ تعالی فرمائے کہ کافر شو نو ما تا کو تا وان نشو رسولے من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام تو ایدائی تو آیا کہ من احتدہ فَإِنَّمَا يَفْتَئِهَا تَدِيلِ نَفْسِ کہ تو ایمان راولی that is for your own advantage and benefit that's not for the qualified repara de وَمَنْ ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظِلُّ عَلَيْهَا and if you are doing or going otherwise you have to face the consequences کہ کافر شئے خدای تحصد نقصان رہا حدیث قدسی کے راضی پیغمبر علیہ السلام فرمائی زمان اللہ ویلی دی لو جمعہ الناس غلا اتقا قلب رجل ما زاد ذالک فی ملک اللہ شیعہ ولو جمعہ غلا افجر قلب رجل ما نقص ذالک فی ملک اللہ شیعہ فخلق طول دا سے مسلمانان شی لیکن سن کی محمد رسول اللہ مسلمان دے صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر علیہ السلام لخب مسلمان شتا کرتا بس دنیا طول بہترین مسلمان سوکتے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو کو تو خلق داسے مسلمانان شی لکہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چرے د خدای په بادشاہی کې سفر کړی دی ما ته ذالک فی ملک اللہ شیء ولو جمعوا اعاذنا اللہ ولا افجر قلب رجل ما نقص ذالک فی ملک اللہ شیء او که خلق ټول داسے کافران شی لکہ ابو جہل چې کافر لکہ نمرود ابن سرخا چې کافر لکہ فرعون چې کافر یا زمونږ زمانه فرعونان کافران دي نو ټول خلق داسے فرعونان شی وَإِنْ تَكْفُرُوا وَكَتَاسُوا إِنْكَارَ كَوَيْ كُفَرْ كَوَيْ فَإِنَّ لِلَّهِ نُتَاكِكْ دَ اللَّهَ لَفَارَ بِمَا فِي السَّمَاوَاتِ آغَسَچِ اسْمَانُونَ كِدِي وَمَا فِي الْأَرْضِ آغَسَچِ زْمَا كِدِي وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا عَدِي اللَّهَ تَعْلَى بِپَرْوَاهُ تَعْرِيفِ وَيْلِ شِوِدِ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ اخاص دا اللہ را پار دی آنچ اسمانون کی دی وما فی الارض آغا سچ ازما کی دی وکفا باللہ وکیلا اکافی دی اللہ تعالی کارساد این یشاک اغواری اللہ تعالی یزہبکم نا اللہ تعالی بتاسو ختم کی یفنیکم اللہ تعالی بتاسو پناہ کی ایوہ الناس او خلقو ویاتی بی آخرین عراب ولی نور خلق وکان اللہ غلا ذالک قدیرہ ادھے اللہ تعالیٰ فدیکار بان قدرت لرن کے to cause you death and to bring other people to sow the cause of اللہ سبحانہو وتعالی so you have to do it for your own benefit because you cannot do any benefit to اللہ سبحانہو وتعالی if you are supporting the deen of اللہ that's for your own advantage اللہ تعالیٰ وی کذوق وارم چیر دین افادت کو مطاف سینے کوئی تاسو بھلے رکم موسوق براو دے ام تر ان اللہ خلق السماوات آیات نگوری چلا تالا پیدا کری اسمان و نازم کا بالحق پرشتیا این یشا کو غواری اللہ تعالیٰ یزہبکم یفنیکم خدا بتاسو فنا کی وَيَعْتِ بِخَلْقٍ جَدِيد عَرَابَ وَلِيَوْنَوِ مَخْلُوق وَمَا ذَلِكَ غَلَى اللَّهِ بِعَزِيز عَدَاكَر اللہ تعالیٰ تا مشکل نہ دے that is not a difficult job for Allah سبحانہ وتعالیٰ to decide this world and to establish a new one to cause you death and to bring a new generation خدا بھی مارے پردہ تا مشکل کر صحیح زمین پختوں کی ضرب المثل دے استاد پختوں کی اشتہ کہنا وہی پریانہ تغزنے سے رہ سدے نصور فاطر او محتاجون تاسو محتاج الاللہ اللہ تعالیٰ تاواللہ هو الغنی اللہ تعالیٰ بے حاجت دے اللہ is needless he needs none واللہ الغنی واللہ هو الغنی اللہ تعالیٰ بے حاجت دے الحمید اور تعریف پہلے شوئے دے این یشاک و غواری اللہ تعالیٰ یزہبکم اللہ تعالیٰ بتاسو ختم کی ویاتی بخلق جدید عراب ولیون و مخلوق وما ذالکا غلاللہ بغزیز اداکار ندی اللہ تعالیٰ تا مشکل That's difficult. That's very easy for Allah subhanahu wa ta'ala to cause you death and to destroy you totally and to bring a new generation to play. That's a drama. If you will think about it, lonely and alone. So what you will find out? So what is that for a drama? That's a shit. Maulana de Rajiba khabara kare. Cha? Maulana Rom. Chi chis ta dunya wale baase dunyavi. Chis ta dunya wale baase dunyavi. As khuda ghafil shudan ay maulavi. Or chis ta dunya as khuda ghafil shudan. Ne kamasho nukravo farzindozan. Sajiba sare da. چیز تا دنیا از خدا غافل شدن نے تماشو نکرو فرزن دوزن اور ہم خدا قائے و ہم دنیا دون ویچے ہم خدا قائے و ہم دنیا دون ای خیال استو محال استو جنون دیر پوئے سڑے ہو دیر دون you are looking for Allah سبحانہ و تعالی دنیا بوت at the same time you are not giving first priority to Allah سبحانہ و تعالی are you crazy ہم خدا خواہے و ہم دنیا دون ای خیال استو محال استو سگے دیوانا اند دورباش استو چنین فرزانا اند that the people who are attached totally to this world and worldly attachment they are just like crazy dogs آل دنیا چو سگے دیوانا اند دورباش استو چنین فرزانا اند being a reasonable person an intellectual one who has brain and dimag so be far away from such like people Otherwise, the germs of a crazy dog will get into you. Ke chet, kyaale dunya cho sage diwana and durbash az o chunin fardana and or ahle dunya kafirane mutlakand. E chaale dunya kafirane mutlakand rozo shab dar chak chak o darb. Aga khalak dir di din na baghi kar lao. Sahi shu? Di din ay tada ote baghi sarav. Pir baghi sarav, di din ay sarav. No khalak dir di din na baghi kar fulan fulan. Usam chidhar chanta. مولارون مقبره کے اوپر ادا خدمت مولارون مخلوق رہا ہوں ذکر ہے اللہ تعالی یہ محبت ہی ویسے خلق مل حیات الدنیا لغب الخبر دار جوند دنیا لغب ڈسپلین ڈراما اج یو کین سے دیٹس ا مووی دیٹس ا مووی مترا نے کہا انما الحیات الدنیا لغب ولهو امیوزمنٹ اور انجوائمنٹ فار ا وائل انما الحیات الدنیا لعب ولهو وان تؤمنوا اتقوا ایمان رائے وتتقوا اتقوا اختیار کیوتکم اجورکم اللہ تعالی بدر کی طاق تاج مستاسو ولا یسلکم اموالکم اللہ تعالی نہ وارثاتنا طول مرنستا اللہ سبحانہ و تعالی doesn't want you to spend all of your belonging in the path of Allah no some of your belonging not all of your belonging some of you can go to this billion yes you can use it in a proper way ولا يسألكم أموالكم يسألكم كلا تلا وارثاتنا على فتح فيقفكم فيبالغ في السؤال او اغدر ترى سختيوكي جنا تول 100% you must spend in the path of Allah تبقلو نتاسو بخلو كي you will become miser you will never do that that's not easy تاسو بخلو كي ويقرد أزغانكم او اللہ تعالی را براو باسي أزغانكم كنیس تاسو ها انتم هاولائي خبردار تاسو دا کسانے تدعونا چه تاسو لدعوت دا کولشی لتنفقو في سبيل الله چه تاسو خرج كي پلارد اللہ کے فمنكم من يبخل بازي تاسو كي آكا مقل سرے چه بخل كي ومن يبخل اسو چه بخل كي نو خبردار انما يبخلو عن نفسه يمنغو الخير والنفس عن نفسه یہ سلسلہ کہ خدا لارہ کے پیسے لگے دوز ہوا ناس پینے کی نپاتا پا اللہ سبحانہ و تعالی کیونی they are harming or causing harm to themselves فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِ وَاللَّهُ الْغَنِيُ اللہ تعالی غنی دے بے حاجت دے وَأَنْتُمُ الْفُقَرَى مُفْتَجُون اَتَاسُ مُفْتَاجِ اللہ تعالی وَإِنْ تَتَوَلَّو اَتَاسُ مُقُبُر دے if you will turn away and you are not listening to the order of Allah سبحانہ و تعالی to spend in the path of Allah وَإِن تَتَوَلَّوْا فَكَتَاسُ مُقْبِرْدَوَيْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمَ الْغَيْرَكُمْ نَغَبَ بَدَلْ كِرَاوَلِيَوْ قُمْ غِيْرْتَاتُنَا He will bring a substitute to you. He will cause you death and he will bring a substitute to you. يَسْتَبْدِلْ قَوْمَ الْغَيْرَكُمْ سُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْسَالَكُمْ أَغَيْبَ بِعَنِي اسْتَاتُ بَشَانْ بَخِلَانْ They will be spending their belonging in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. زمون شیخ وی الله تعالی وی کی پیسې لګوي کني تاسو امرکم زب نور خلق راول بسال پسند لگان دی بیا شا یذهبکم ک الله تعالی او غاری یذهبکم الله بتا فنا کی ایه الناس او خلق و یات باخرینا عرب ول الله تعالی نو خلق وکان الله قد الله تعالی غلا ذالک پدی خبره قدیر قدرت لمن کی من کان یرید سوچ اراده لري ثواب د دنیا د ثواب د دنیا فغند الله نه پنځ د الله ثواب د دنیا او د اخرت ده وکان الله سمیعا بصیرا ادي الله تعالی اوریدل کې بصیر اولیدل کې یا ایه الذین آمنوا ایمان والو کونوا قوامین لله قوام نو د قوام درې معنی دي نمبر 1 قوام stand firmly for the sake of الله سبحانه وتعالى stand firmly for the sake of Allah ٹنگ گدرے گا تو اللہ درضا رکھا رہا اور for the sake of justice قوامین بالقسط for the sake of justice you must stand firmly have a stand don't be confused or disturbed regarding something which is seem to you as a right one so then take a stand that this is right you are wrong because if you cannot say oh no brother you are also okay but it will never work maslahat That's not diplomacy, that's munafakat, that's hypocrisy. Stand firmly, number one. Number then, Kunu qawwamina bilqisti, be rulers for the sake of justice. Not only rulers to accumulate money and to put it there in Swiss bank. Yes, people are putting money or national exchequer where? In Swiss bank. No qawwamina bilqisti, rulers and to count for the sake of justice. Number two, and number three, كونوا قوامين بالقسط disposer of affairs if you have been given certain responsibility to dispose of the affairs therein so just do it for the sake of justice كونوا قوامين بالقسط شهداء لله gawahan witnesses only for the sake of Allah witnesses only for the sake of Allah if someone will testify in a court of law not for the sake of Allah or for the sake of justice but for the sake of friendship or relation or vested interest or financial things or something like that so that's actually aidat al-arsham behind it that dawlat zuna allah ta istemal kar di khusle wala badal kar da dil to wahi ugra kunu qawamina bil qist shuhada alillah de ayat ugre lekin ayat kunu qawamina par pase bil qist shuhada alillah us maida ke bilkul otherwise to maida ke wahi kunu qawamina lillah shuhada bil qist بل تو يكونوا قوامين بالقسط شهداء لله بل تو يكونوا قوامين لله شهداء بالقسط سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو كونوا قوامين لله شيطاسو قوام لله فارسة كفر الله and قوام once again it will have the same three meanings كي شيط قوام ده الله ده بارا شهداء بالقسط and witnesses for the sake of justice there Allah said witness for the sake of Allah here witness for the sake of justice so it means that in both responsibilities in both responsibilities two things are meant to Allah number 1 for the sake of Allah number 2 for the sake of justice maybe you are a witness or a ruler maybe you are a witness or a ruler so you must keep in mind two things I will do it for the sake of Allah and for the sake of kunu qawamin bil qist shuhada alillah do that for the sake of Allah and sake of justice walau ghalan fusikum even though if the ultimate result befalls you badly on yourself شهداء لله ولو غلان خسكم اگر کداشه پریوزستاسو بزانونو بانے اویل والدین یا والدینو بانے والاقربین آیا رشتدارو بانے این یکون غنی and sometime as a ruler or as a witness we are doing otherwise why because we are keeping in mind the richness of a guy or the poverty of a guy that if we will do it for the sake of Allah so this guy is very poor this guy and he would be hung so then what you must do an administer justice you must do what you are doing for the sake of Allah because you are either ruler or you are a witness you are either a ruler or a witness and two things are meant there number 1 for the sake of Allah number 2 for the sake of justice so Allah taala wo sibat de tamgura da sare maldar de ke garib look at Allah don't look at the person concerned maybe he is a rich one or a poor one ان يكون غنيا او فقيرا كوي دا سڑے غنی یا فقیر فاللہ اولا بیما اللہ is prior to every single individual اللہ is prior to everyone اللہ is prior to everyone if you are looking at that poor guy if I will do that So it means he will be in trouble. But he caused the same trouble to another guy. So why you are killing just as regarding that other guy who has been harmed by this guy? Allah Ta'ala farmai, you must look at Allah, don't look at the person concerned. اِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا. Sometimes we are giving another meaning to date IQ. Oh, it means it is good if I will do it even though I am a justice or I am a witness or I am a ruler. I am a ruler. But I am doing it because this guy is very poor. Allah subhanahu wa ta'ala says you are not doing any good neither to him, not to yourself, not to the judicial system, but you are following your own whims. You are following your own libidos. You are following your own desires. And you would be questioned by Allah accordingly. فَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَىٰ تَعْسُمَ فَالُوكَ وَيْخَائِشْ أَنْ تَعْدِلُوا أَلَّا تَعْدِلُوا أَلَّا تَعْدِلُوا چِتَعْسُ عَدَلْنُوْ كَيْ وَإِنْ تَلُوا أَكَتَعْسُ مُخْوَارُ أَوْ تُورِدُوا يَا مُعِرَادُكَ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَدُونَ خَبِيرًا نُتَاكِسَ اللَّهَ تَعْلَىٰ دَي پَاغَامَرْ چِتَعْسُ كَوَيْ خَبَرْدَار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحاب المعين. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن جميعا اللهم ذكرنا من القرآن ما نسي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. يا ايها الذين امنوا او ایمان والو او کسانو چې ایمان راوړ دي په سابقه کتابونو لکه ورپسې حکم دی امنو ایمان راړي نو یو وار ورته الله تعالی وایي چې او هغه خلکو چې ایمان راوړ دي او بیا ورته ایمان راړی نو چې ایمان راوړی بیا ورته وایي چې ایمان راوړی نو د دې وجه قید به ورسره ولګي چې او هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی په وړاندې کتابونو ایمان راړی په دې کتابو نو دا خطاب دی چاته یهودو نصاراو ته. یا ایها الذین آمنوا هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی سابقه کتابونو پیغمبرانو باندې آمنو بالله ایمان راړی په الله و رسول په رسول د الله وال کتاب الذی اپا کتاب آغا بالے نزل غلا رسولی چنا دل کڑے دے پخبل پیغمبر محمد رسول اللہ بانے نو قرآن بانے ایمان را رہی والکتاب اللذی او ایمان را رہی پا کتاب آغا انزل من قبل چلانا نازل کڑے مخیر دینا ومن یکفر باللہ سوچین کارو کی دا لانا وملائکتی دا لانا فرشتونا وَكُتُبِ دَالَّادَ كِتَابُنُنَا وَرَسُولِ دَالَّادَ رَسُولَانُنَا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَدْرَوَدِ دَاخِرَتْنَا فَقَدْ ظَلَّ ظَلَالًا بَعِيدًا نُتَاكِسْ فَرَا دے گمراہ شوے دے پلوئے گمراہ ہے دے گمراہ شوے دے پلوئے گمراہ ہے. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تَاكِسْ فَرَا خَلَقِ ایمان راوڑو نو دے سرا دیاب ساتے چی ایمان راوڑو پا موسیٰ علیہ السلام. ان الذين تاكثرا كسان امنوا كي مان راوله په موسی عليه السلام ثم كفروا ابيا كافرن شيو په عبادت د ګيله کې باندې سي باندې يا كافرن شيو په عبادت د ګيله کې باندې ثم امنوا ابيا ایمان راوله په توبه ایمان راوله توبه وکړه ثم كفروا ابيا كافرن شيو په عيسو عليه السلام ثم ازدادوا كفرا ابياد جاتيو دو كفر په اعتبار په محمد رسول الله باندې نو دا يهوديان دي په وګور ایمان راوړل موسی عليه السلام باندې کافر شو په عبادت بیبی کاو سی باندې داغه نه باندې توبه وستن ایمان راوړل نو بیا کافران شو په عيسو عليه السلام هغه ونه منو او بیا په دغه کفر کې پاتې تر دې چې انکار د محمد رسول الله نه موکو نو کفر مزید زیات شو. الذين امنوا تاكفرا كسان چې ایمان راوړ په موسی عليه السلام ثم كفروا بیا کفر کړو یعنی عبادت د ګيله کې کړو ثم امنوا بیا ایمان راوړ یعنی توبه کړو ثم كفروا بیا کفر کړو په عيسو عليه السلام ثم ازدادوا بیا چاچو کفرن د کفر په اعتبار لم یکن الله ند الله تعالی نے یغفر لهم چی بخنو کی دویتا ولا لیاد یوم سبیلا اندا چی برابر کی دویتا لارا زکر دوی پا کفر کی پاک شوی دی اللہ تعالی بنو تا بخن کئی انور تا ہدایت ور کئی. بشر المنافقین بشارت ور کا منافقان لا خبر ور کا منافقان لا بأن لهم عذابا علیما چی دوی دا پارا غذاب دے دردناک الذین کم منافقان الذين آغ منافقان يتخذون الكافرين چی جوڑی کافران اولیاء آدوستان من دون المومنین پا مقابل دا مومنانو کے نو اس کافر سر نفس دوستی ناروان دا خو آغا دوستی چی دا آغی زد پریوزی یا پا مسلمان یا پا اسلام بانے بے حرام دا اللہ تعالیٰ فرمائی چی منافق غیتا ہوئی چی دعوی خود ایمان کئی خو کافران سر دوستی ساتی پا زد دا مسلمانانو کافران سر دوستی ساتی پا زد دا مسلمانانو الذین کسان یتخذون الکافرین چی دینی سی کافران اولیاء پا دوستانو من دون المومنین پا مقابلہ دا مومنانو کی من دون مانا مقابلہ پا مقابلہ دا مومنانو کی ایبتغون عندهم العزہ آیا دیلت بی عندهم دے کافرانو قصا العزتا عزت یعنی دے وی چی مونگ فدیبان عزت دار شو چی دے کافران سرمو دوست عندهم العزتا آیا دیلت بی دوی خس عزت فإن العزت للہ جميعا تاکی سر عزت دا اللہ تعالیٰ دا پارا دے ٹول یعنی اللہ خس دے نو عزت ہمیشہ گنا دا اللہ تعالیٰ پا قدرت کے عزت مگنا دا بلچا پا قدرت کے نو خبر آگا کوا کمچہ دا اللہ دا پارا دا اسلام و دا مسلمان پر زدبان کافر سر تعلق مساتا وقد نزل علیکم او حال دار چنادر کرے اللہ تعالیٰ علیکم تاسبانی فی الکتاب پا کتاب کے ان اذا سمیتم آیات اللہ دا خبری نازل کردا چکل تاسو اورے آیتون دا اللہ یکفر بیا نداغین انکار کوش او سو کسے دا کافران دا انکار تا سو کسے دا کافران او صرف انکار نکی ویستازو بیا مصری کوش آیتون دا اللہ پورے مصری اور پورے سو کسے قرآن کافران فلا تقعدوا معهم نص اللہ تعالیٰ فرمائی کہ کم زیب قرآن پورے مسخرہ کی دن پورے تاسو مسخرہ وائی دن پورے مسخرہ کی اللہ تعالیٰ وائی بیسے مجلس کی کینا ما فلا تقعدوا معهم کینئی دوی سرا حتی مگر علا یخوزو چی دی بات شروع کی فی حدیث پیو خبر کی غیری سواد دی خبرنا چی دی دن نا علاوہ سبلا خبر شروع کی نبیہ ورسر کینا او کنا دی لجیا دی دن پورے مسخرے کی مسلمانان دے کہ کافران نے طور سرو جناس کہ کافر کہیں اللہ تعالی وہ مکے نہ ورترا او زمو کو صلی اللہ رحم کی ماڈر مسلمانان ٹر دین پورے مسئلے کے کنے کے ور پورے ہاں دے شہر چا پورے مسئلے شروع کی مجلس کے دا وے اس مولا شہر تقودو مغاون حتا یقوزو مگر علا چه دی با شروع کی فی حدیث الغیر پیو خبر کے سواد دے خبرنا مس اللہ تعالی فرمائے کدا دے نکل یعنی یاقو چې کله دین پورې مسخره شروع شه باید چې قوت دی وي چې ستاتې کې چې قوت دی چې ستاتې کې چې ګوره ورونو ستاسو بل موضوع نشته الله او پیغمبر پورې مسخره کوي الله دین پورې مسخره کوي صحیح نو کدا وارننګ دی ولا ورکر نو ممکن که تور ایمان خوې پکې تور ایمان دی هغه محسوس کی چې دا خبر خرابې دا خبره څه کی دا خرابې نو بس او کنه شو بس صحیح او صلی الله تعالی وای کنه دی وسرفی د من کول او نه ته پاسې نو انکم ازم مثلهم تدا پلی نشی غسته چنا نو ما خو پکی سنه دی ویلی نو تخو ناس ہوئی کن کنے بھی ناس داستان ناس تر آگئی تائید کول اللہ تعالیٰ ذکر ہوئی چین لکم ازم مثلهم تاسوبا پا دغا وقت کے دوی پشان یہی تاسوبا دغا وقت کے دوی پشان یہی خو البتا فرق کر پکی چی اگر کفر کئی چی مسخری کئی اتا منافقت کے چی نی منکے او نفاسے دی یعنی داغا عمل کو عمل دسرے کفر دے داغا عمل عمل دسرے خستا عمل بسر دا منافقت تے واللہ تعالیٰ فرمائے منافق او کافر بدوار جہنم ان المنافقین ان اللہ تاکی سر اللہ تعالیٰ جامع المنافقین جمع کبھوں کے دا منافقانو دا کافرانو فی جہنم پا جہنم کے جمعی غند ٹوڑو اللذین کم منافقان یا کم کافران اللذین کسان یتربصون بکم چی اغی انتظار کے استاسو بات کے فائن کان لکم فتحن کہ چریب استاسو دے پارا کامیابی پا جنگ کے یا پا سما ملکی دے اللہ جانے بڑا نو دغا منافقان بے اصا ہوئی قالو دوئی وئی علم نکم ماکم مونگا استاسو ملگری نہیں مونگا مسلمان آنیا صحیح وائن کان لکافرین نصیبن اک چریوی دے کافران دے پارا حصد کامیاب ہے تالون دے کافران توئی علم نستحوظ علیکم آیا مونگ استاسو دے غلبی کو کافران تسوئی دا منافقا مونگ استاسو دے غلبی پلیننگ ندے کرے سنگا پلیننگ مونگ مسلمانان سر ملگرتیا اونکرا پرو خلق سر ملگرتیا اونکرا دے مانا دا چھ مونگ استاسو دے غلبی لار کنا اکرا علم نستحوظ علیکم ونمناکم من المومنین مونگ تاسو محفوظ پید مومنانو نازکک مونگ ورسر اموے بیا تاسو جنگ نشو کولے خو مونږ ته رسته پاتې شو نو هغه مو ورته کمزوري کړل. فالله یحکم بینکم پس اللہ تعالی فیصلہ بکئی مستاسو کے پروز دا قیامت ولن یجعل اللہ اہرگز بنگردے اللہ تعالی للکافرین دا کافران دا پارا غلل مؤمنین پا مؤمنان بانے سبیلا غلبا سبیلا غلبا. نو اللہ تعالی ہوئے چی ہرگز با اللہ تعالی کافران پا مسلمانانو غلبا کئینا ہرگز بے پا مسلمان حالانکہ منگوینو چی کافران غلبا دیو مسلمانان کمزوری دے مغلوب دی. یو مفسر بعینہی دغری درویشن ذکر کرے دے فمالنا نغلب الیوم ولا نغلب بیا مونگ بارے سشوی دی چی مونگ کمزوری و غالب نشو کمزوری و غالب ناغا پخپل جواب ورکر دے اما غلبت کفار زماننا فلزعف ایماننا و کسرت عسیاننا زمونگ دا زمانے دا کافران و غلب مونگ بارے دا دو وجدہ زمونگ ایمان کمزور دے نمبر اول او زمونگ وائلیشنز او گناہ زیاد دی ایمان مو کمزور دے نمبر اول او نمبر دے گناہونا و بیدرے گا زیادتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خپل جرنیل تا میدان جنگ کے خط لکلے ہو کم دے ورطا لکلے میدان جنگ تے ورطا خط لکلے ہو نو مختلف انسٹرکشنز ورطا ور کرو چی دا کوا دا کوا دا کوا دا کوا یو انسٹرکشن او ہدایت ورطا داو چی علیکا بتقو اللہ ومم معاکا تو او سور تا سر آرمی دا مسلمانان چی دا اللہ تعالیٰ نے یری گئی گناہ مکوئی دا گناہ رضان بچ ساتے ورته جمله ډیره عجیبه وویلا وی فان ذنوب جيشك اخطر عليك من سلاحهم عليك استاد خپل عسكر استاد خپل لشکر او د خپل آرمی ګناهونه د تا د پاره زیات خطرناک دي دشمن د وسلی نه خبر دین کړه استاد خپل ګناهونه استاد د پاره زیات خطرناک دي دشمن د اسلحه نه د دشمن اسلحه تر پاره ډوره خطرناک نه ده لکه استاد لشکر خپل ګناهونه چې څومره خطرناک صحیح ورته دویمه خبر وکړه وی ځکه چې میدان جنگ کې کته غلبه حاصلې دا په کردار باندې حاصلې په اسلحه نشي حاصلولې ځکه اسلحه خو تا سره هم ده او هغه سره هم ده نو او ممکن ده چې هغه سره زیات ممکن ده چې هغه سره ډېرې نو ورته وویل چې که ستا وایلیشن هم وي کمیت مین گناہونا ہم وی لن یجعل اللہ للکافرین ہرگز بنگردے اللہ تعالی کافران دا پارا و مومنان بانے سبیلا غلبا نو یو مانا خوی دا غدا چی غلبا کم رازی نو دا دی وجہ رازی چی ایمان کم زور دے گناہونا زیاد کی نمبر اول او نمبر دویم چی اللہ تعالی با ہرگز کافران دا دائمی غلبا مسلمانان بانے نور کئی دا دویم امریتا دائمی غلبا بنی دا با وقتی غلبا بی دائمی غلبا بنی دا بسی وقتی تو غلط فار وائی فار ٹائم دی لیٹر آن اللہ تعالیٰ با سپورٹ کئی سو مسلمانان ذکر قرآن کے دا عقیدہ ذکر دا والا عاقبتو للمتقین چھے انجام کار کامیابی با اللہ چاہ رہا ہوتے تقوی دار اللہ ان المنافقین تاکی فر منافقان یخادعون اللہ اغی دوکہ ورکی اللہ تعالیٰ علا کوشش کئی چھے خدای مو دوکہ کرے خدای سوکنے چھے دوکہ کولے دوکہ کو آغا چالا ورکولے چھے چھے آغا بے خبر پاتے کے دیشی سشیتی نا پوشیدہ و پٹ پاتے کے دیشی اللہ تعالیٰ بانے سشی پوشیدہ و پٹ نشتا وَوَ خَادِقُمْ اَدَغَا اللَّهَ تَعَلَىٰ خَادِقُمْ دوکہ نلے ورکہ کے لئے خَادِقُمْ بَدْلَدْ دوکے ورکہ کے لئے وَإِذَا قَامُوا اَدَا مُنَافِقَانِ اِذَا قَامُوا چِکَلَ دَئِ اُدْرِے گے الصَّلَاةِ مَانْزَتَا قَامُوا قُسَالَا نُو دَئِ اُدْرِے گے سُسْت سُسْت تا سُسْت وائے بات دیلا قامو قسالا دے ادرے کے سس سس اس دا موس کئی سے دا پارا اللہ تعالیٰ فرمائی نمبر جوڑائی سکے سوسائٹی کے کمیونٹی کے نمبر جوڑائی یراؤن الناس زان خودن کئی خلق تا ولا یذکرون اللہ نیاد اللہ تعالیٰ اللہ قلیل مگر دے لگ مزبزدین بین ذالک دے متردد دے پدی منزو منسکے متردد دی تو منزو منسکے لا الہ الا نکامل طور مسلمانانو سره دی ولا الہ الا انا مکمل طور کافرانو سره پدې مې نشي کړې نزان مکمل مسلمانانو سره کوي انزان مکمل کافرانو سره کوي دوی تر مها هو کې ایسر مها هو کوي صحیح ده حالانکه اوس دې کو ګور هر معامله تقریبا هر معامله 90% دا بداتی وي چې یو طرف به جایز یو بل طرف به ناجائز دی نو د جائز او ناجائز په جنگ کې په دې میس کې پاتې کېدل دا د ناجائز سپورت کول دي دا څه دا ناجائز سپورت کول په دې میس کې باندې پاتې کېږي خو یا صحیح ته ناجائز ملګرتیا وکړه او یا بیا د جائز ملګرتیا وکړه ناجائز ته ناجائز وایا صحیح مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا ومن یذ او دیتا کلا کلا مونږ ول نن ورکو ڈپلومیسی څه کو ورته بے طرف پکې نه دا بے طرف یې ډېر طرف نشته مذبذبین بین ذلک لا الہ الا نہ دوی سردی ولا الہ الا انا دوی سردی ومن یذ نو معنا دا چې خدای گمراه کړی دی وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهَ أَسُوْجِ اللَّهِ گُمْرَاكِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا نُتَنَشِ مُنْدِ دَاغَدَ پَارَ لَارْ دَي دَائَتْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آكَسَانُ چِيمَانِ رَاوْرِدِ لَا تَتَّخِذُ الْكَافِرِينَ مُنِسَي كَافِرَانْ أَوْلِيَاءَ دُوستان مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ فَمُقَابَلَ دَ مُؤْمِنَانُكِ دوستانا ورسر مکہ ہوئے کمہ دوستانا فَمُقَابَلَ دَ مُؤْمِنَانُكِ چِ دَكَمِ دوستانِ كَافِر سَرَا زد پریوزی منفی پا اسلام او پا مسلمان باند آغا ناروا دا آغا سر ناروا دا اس کا شیر شاید آپ پول سکو چھ بزنس پارٹنرشپ پر سر جائز دیں منگو جزگو ہے بسم اللہ دو ایٹ تس ناروا کار خونے دے صحیح یعنی آغا دوستی و تعلق پر سر ناروا دے چھ دیکھ میں دوستا ہے بد اثر پریوزی پچا بانے یا ستا پا دین بانے یا پا دینی رونو باندے ستا پا دین بانے اتریدونا آیا تاسو غواړی ان تجعلوا لله چې تاسو وګرځوئ د الله تعالی لپاره غلیکم په ځان خپل باندې سلطان مبینا واضح قدرت معنی یعنی ته الله تعالی په دربار کې ځان له ایکسکیوز بالکل ختم ورغواړ چې داسې تعلق کافرانو سره ساتي چې داغې منفی اثر چا باندې پرېوځي په مسلمانانو پرېوځي ان المنافقین تاکی سر منافقان فی الدرک الاسفل فلان دی درجہ کی دی بین النار دی اورنا نسے کم زیادہ دیر سخت پوری نالتا بسو کی کافر بہو ملتا نہیں فرعون بہو ملتا نہیں التا بسو کی التا و منافق بھی اللہ مجھے بچ ساتھی ولن تجد لهم نصيرا اتب نشمون دے دوی دا پارا اس مددگار نو دا یاد ساتھے چی تعلق کافر سرا آغا ناروا دے نمبر اول خدا مسئلہ ولی کا چی قرآن کریم کی دو لفظ رازی نمبر اول ولی اور نمبر دین بیتانہ با توا الف نون او ہا بیتانہ دا بیتانت مانا سیکرٹ کیپر رازدار یا رازدان اللہ تعالیٰ فرمائی لا تتخذو بیتانتا من دونکم دا مسلمان نا علاوہ کافر بخپل رازدار نہ جوڑے نو کم رازدار یا دا دین پا حوالا یا دا اسلامی ریاست پا حوالا یا دا دین پا حوالا یا دا اسلامی ریاست پا حوالا نا دا اسلامی ریاست پا حوالا باندے یا دا دین پا حوالا باندے تا کافر زان لگ کنسلٹنٹ یا ایڈوائزر جوڑو لے لگ زور فرق اگر بتا دا دین کی سمجھ سوڑا رکھے سا کنسلٹنسی بکے یا دا اسلامی ریاست پا حوالا بتا دا سمجھ سوڑا رکھے صحیح شو اس دا غیر دا مانا دا چی زان لے پا بزنس کیوں کنسلٹنٹ نہیں جوڑو لے اگر بتا دا ایکسپیرینس نا فائدہ اخلے صحیح نو دا یاد ساتا چی پا دین کی کنسلٹنسی یا پا اسلامی ریاست معاملات ہو کنسلٹنسی دا کافر دا ناجائز دا حرام دا ذکر چی کنسلٹنسی یا مشاورت مشاورت دا پا دو شئی نو بانی مبنی بی یو پا پوہا پس بانی پوہا چی پا دیشے پوئی گی او نمبر دویم پا اخلاص سنسیاری کی چی دیشے تر اخلاص تری نو کافر پا دین پوئی گی نا تو پوئی گی نا پا پوئی گی او کہ کافر پا پوئی گی نا اخلاص ورسر ان سے کہ اخلاص ہے ایمان دے روڑے دولی کور چی کافر پا دین پوئی گی نا او اسلامی ریاست سرے خبر دین کرالا صحیح او دین دے لفظ ولی چی قرآن کریم بار بار ہوئی دین اولیاء مجھوڑوئی نو دے ولیم یا مانا خدا غدا دا دے بیتانت کیوں مانا چی دا او یا مانا دا چی دوستان مجھوڑوئی نو اکتے ورسر قید نہیں کرے دے کنڈیشن ہی خود من دون المؤمنین پا مقابلہ دا مومنانو کی پس اکی مقابلہ دا مومنانو کی آغا دوستی ورسر ناروا دا چی پا مقابلہ دا مومنانو کی مقابلہ دا مومنانو کی ان سینس چی داگی منفی اثر پا مسلمانانو بانے دینی اعتبار سر پیوزی مسلمانانو بانے دینی اعتبار سر منفی اثر پیوزی لا ينهاكم الله نمن كيتا سو الله تعالى عن الذين دعا كافرون تعلقنا نمن كيتا سو الله تعالى دعا كافرون لم يقاتلوكم چه غي چرتا سر جنگ نکړي في الدين دين په معاملې کې دين معاملې کې کړه سر جنگ نه نکړي ولم يخرجوكم من دياركم انيتا فستني د کورونو خپلونا ان تبرو خدای منه منه کې دسنه ان تبرو چې هغه سره احسان وکړي الله تعالی دې کافرانو سره احسان وکړي مادي باندې پابندی نه ده لګولې بلکہ احسان ور سره قدے شاید کی غستا دین ترا دیشی شاید سی ستا دین ترا غدا دیشی ان تبرو وتقسطو الیم او دا چا غویتا دا غوی حصہ ور کئی تقسطو الیم چا غویتا دا غوی حصہ ور کئی نو حصہ ور کئی سمانا یعنی کستا باس تے نو کم ریسپیکٹ چ باس ور کیگی مسلمان باس دا او ما غیر ریسپیکٹ ور کی کافر باس دم دا اغه واجب حق تے دسر دا اغه واجب حق تے کستا سو بورڈینیٹ او تی باس نو چې مسلمان دې دلان دې نو تو سره نرمي کې چې کافر دې لاندې سبا کې ورته دا په سر کومه سره کې چې نو دا کافر دې بس چوکي دا صحیح یوا ځین مسلمان چې گاونډي دې نو دا گاونډي لري حقوق دې کنيست نو کافر دې گاونډي دې نو دا کوم دې گاونډي لري حقوق صحیح کوم مسلمان دې کلیګ دې نو دا هغه د مرګتیا حق دې نو کافر دې کلیګ دې دا هغه د مرګتیا حق دې صحیح کوم مسلمان در سره سفر کې په تیاره کې پسیټ باندې ناشته صحیح نو دا هغه حق دی چې تکلیف بنور کې سبق نو که کافر ته په سیټ ناشته نو دا هغه سیمیل حق دی دې ته وایي اقصاد ان وتقسط الیم چې دا وایي ثابت حق باب ته وایي ان الله يحب المقسطين انما خبر دارا ينهاكم الله جل تعالى تاسو من کیحن الذين دعا کافران قاتلوكم في الدين چې چاتا تر جنگ کړي د دین په باب کې واخرجوكم من دياركم يا تاسو استلي د کورونا وزاروا على اخراجكم او ملا تړ کړي دي پيستو تاسو کې نو الله ومنه کوي دسنا انت ولوهم ابو سره دوستای ساتلونه چې دغه کافران چې یاد دین په باب تاسو جنگي یا دغه کافران چې د دین د وجه تاسو خپل ځمکې نه وباسي د خپل کور نه وباسي خدای وایي زه بیا په باندې لګوم چې دوی سره تعلق نه ساتي دوی سره او زموږ شیخ ساده پښتو کې وي ول الله سره وایي خالص دلته دی ها دا څه دی دا خالص دلته دی تیر کور استه خپل زموږ خپل دی الله وایي زمونه کوم خبردار دا ګوره حرام دی انت ولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون خدای وای کدا تعلق دور سره اوساته نو دغه خلک ظالمان نو واپس خپل سبق یا ایها الذين امنوا کسانو چې ایمان راوړی دي منی سي کافران اولیاء دوستان من دون المؤمنين ومقابله د مؤمنانو کې اتریدون آیات غواړي ان تجعلوا لله جتا تو بزوئی دا اللہ دا پارا علیکم زان فلبانے سلطان مبینا واضح لا دا مواخذے او دا گرف ان المنافقین تاکی سر منافقان فی الدرک الاسفل پلان دی درجہ کی بی من النار دا اورنا ولن تجد لهم انب ممیدوئی دا پارا نصیرا سوک مددگار ہاں اس یو سرے کافر دے نچے غدا آیت واوری نگوی برزمہ قوانجام دا غد نا اللہ ترک ما دروازہ بندہ کرے نا دروازہ کلاو دا کرے بندہ کی الا الذين مگر آکا سان تابو چی توبے ہوکا واطلقو ایسلاح دا عملے ہوکا واتسمو باللائے امضبطیونی سر سید اللہ واطلسو دینو اخارش کدین خپل للائے اللہ را پارا فاولائے کنو دا کسان مغل مومنین دادا مومنانو ملگری دی وصوف یوت اللہو ازرد چور کئی با اللہ تابا مومنان لعجر عظیم ما یفعل اللہو بیعذابکن ما یفعل لگا منگو چلکا ما تستا پس سزا کی سفائدہ نشتا ستا پا تکلیف در کو لکے زما سے دلچسپی نشتا اللہ تعالی ما یفعل اللہ بے عذابکم خدای ستا سو پا عذاب اولو سکر خدای ستا سو پا عذاب اولو یعنی کہ خدای طول خلق عذاب کرو نو خدای تیسا فائدہ نو دلی وجہ اللہ تعالی ویچے عذاب دا زما طبیعت نرے عذاب دا زما طبیعت نرے خود کم از کم دا عذاب پزور زاند پارا مغوارا دا عذاب پزور زاند پارا مغوارا نو دغل توڑی تھی یو مسئلہ چی اللہ تعالی فطری طور رحم پسند دے عذاب ورته خوخ نه دے د دې وجه د عقیدې مسله ده چې نیکوکاران یعنی نیک خلق هغه له ثواب ورکول د حتمی دي ثواب ورکول څه حتمی دي یعنی یقینا به الله ورکړي خو بدکار مسلمان چې کافر نه بدکار مسلمان چې کافر نه هغه له عذاب ورکول حتمی نه دي دا الله خو خبره چاره بولته وي چاره نه ورکړي یو سړی مستحق د عذاب دی الله تعالی بسم الله معاف نه موږ هم دا انتظار کوي پرته کوم انتظار ته پرتی دا انتظار ته پرتی ان شاء الله دا به کوي صحیح سره موږ په محله کې د کلی محله کې یو بوډا سره ډیر ساده د ویدار صحیح نه هغه به شه دالي به ان شاء الله جنت کې بد داسې کو داسې نو چا ورته وي ته کوئی داسې یقین سره وای لکه چې باب ماما کور دی کاکا لکه چې ماما کور دی دغه ورک ماما کر سره پر داو دي کړه کړه دي دا نه سره مستر کورونه څنګه پتا وره صحیح ماما دا کور دی دی باندې سړي په پدا وای صحیح دا اکا په کور سړی پخدا ونی ای کی فایل لګری په ماما کو صحیح ده کنه تا کا کار دور تیز نشي تل کا اچھا زو کر سنت تیز دی صحیح نو ماما کو دا پورتو کې دا بول مثال لے وای دا بس ماما کو بس ور منډه کا ورتا نو ورته کا کا ته خدا ته خبره کې لکه ماما کو دا بډی راجیبه خبره کوله وای چې دا مولای سے بوچی جنت ډیر لوی دی دا مولای سے بوچی چې جنت ډیر لوی دی نو یو بچا به ډکې چې مونږ وو دین جټ ډکې سے بچا دی وی چې مونږ لبو نه دی نو بیا بچا ډکې په مونږ یې جوړ کړی دی ان شاء الله دوی جنت ته ما يفعل الله بعذابكم سكي الله تعالى فعذاب تاسو ان شكرتم د شکر معنا دلته په معنا د ایمان که تاسو ایمان راړ او د شکر معنا په معنا د خالص عمل دی ان شكرتم کتا تو عمل خالص کو وعملتم ایمان مراد وكان الله اد الله تعالى شکر قبل ان کے عالم پ ایمان باندې لا يحب الله الجهر بالسوء بس الله تعالى چې کوي چکه ایمان مراد او عمل مخالص نو خدای دا د مزخ نو ورکه اجداد له خامخ عذاب درک دا خدای خو خنه ده چې تاسو له خامخ عذاب درکی نو یو سره مکه د مکه ژوند خو ده چې چل تب کافرانو یو مسلمان اونې سره ویمړو دي زر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره چې دې دروژن دي چې دې سره دروژن دي ناغه مسلمانانو به خدای زمون دي ایمان بس کیفیت دي کبل فرض یو کس یا دو کس دا خبره کوي نای تر فکر شه الله تعالی وینا تلفظ و بدا خبره دا ده بالکل نه پخوم ها چې چا باندې جبر شوی دی قتل تنی ول شوی دی نو کاغه ده ځان خلاصول ده پاره ویل هغه معاف دی لا يحب الله الجار نقخي الله تعالى الجار تلفظ پروناونس کول بسوء من القول ده گنده خبره گنده خبره معنی ده کفر خبره الا من ظلم مگر سر پاسو چه ور سر زیاده شوه ده نو زیاده ور سر توپکی تینه ولو چو وای چه محمد رسول اللہ دروغ جن ده حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے مخیطه سمیه بنت خیاد دا اغمور اغی شہید اکلا سمیه رضی اللہ تعالیٰ نے شہید اکلا دا اغپلار حضرت یاسر اغی شہید کل او حضرت عمار تے ہوئے وی او وای چه دا محمد دروغ جن ده معاذ اللہ نو تب اخلاص کنی انجام ده دغن نو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے نوی نو وهبه وهبه وهبه هغه ته پته راغی دا خلق معاملې نه ما ته تر کوي سمې کوي دا چې اوس مرګ خو یو طرف ته سره اخلاص شي اخلاص نشي مرګ خو چرته راغی بس اخلاص شي صحیح خو جا کا تر کولی دا دې بیا تا دي نا ته دې په متا تر کوي بیا به ورته مړو دي وای هغه وینې نو بیا به والو باندې شروع دا به والو باندې شروع اټ دې یعنی دا ویل چې محمد کاذب صلی الله علیه محمد دروځن صلی الله علیه وسلم صحیح وي کاتب دروزن دے سو چاچی تمہا مقولا یا ساپلا دے کاتب دروزن دے خوبیام چونکہ اغی خوتنا مطالبہ کولا دے محمد رسول اللہ پا حوالا صلی اللہ علیہ وسلم لہذا دے دپا ذہن بارے بیبلو بوچ تو چھ سنگ اغی پرانستا نو دے نیخ پا زخمی حالت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترا اور پیغمبر علیہ السلام تے ہوئے وی ما ترکونی حتی نلتو من کا دے جیز پرین خودم دم رے ہوا حالا دم رے پا تکلیف کرم شګو یو واچولم ګرم شګو باندې بالکل ته اور پشان شل صحیح غټه غټه تیګه را باندې کې خوله وهله مې ډبوله مې چاراله مړای چوکولا وې دې پرې نه قدم حتا نل تو منکا تر دې چې ما غله خوله پیغمبر علیه السلام ورته سمایلینګ فیس سره وکړه او ورته وکيف تجد نفسك تا چې کوم وخت دا خبره زما متعلق کولا یا اره چرچا متعلق چله کولا زما متعلق دې د زړه کیفیت سره یعنی زړه دې سره زما متعلق حضرت عمر رضی اللہ تعالی ورته په دغه وخت کې می ایمان د امن د حالت نه زیات قوی پتا باندې عقیده مې سمو تعلق زیات قوی وا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی و ان عاد فعد کبیا ایم را ټینګ کړو دغه تکلیف دل ورکې می بیا دا کلی نو وای ځکه ایمان تعلق څه سره زړه سره دی وکان الله سمیع الغلیما اد الله تعالی ورېدون کې او حالم ان تبدو خیرا کتاسو کار کوئی دا خیر کار او تخفو یا پٹ کوئی او تافو عن سوئل یا عف کوئی دا بدائنا فا ان اللہ تاکی سر اللہ تعالی دے عفو والغف کون کے قدیر القدرت لون کے ان الذين تاكف فراكسان يكفرون بالله شكفر كيف الله تعالى باني ورسله فرسله ودا الله ويريدون او غيدا غوالي ان يفرقوا بين الله چه غي تفريق راولي جدا وار راولي دا الله ودا غد پیغمبرانو ميسكي ويقولون ادوي وينومنو ببادل چه مونگ ايمان ساتو بازو باني ونكفر ببادل او انكار كو دا بازونا نمو دي دري تفسير دي دولي کن سرح مدى چې ایمان ساتو باز باندې او انکار کوو د باز نه مانا دا چې ایمان ساتو الله باندې خو نه منو دا پیغمبر ایمان ساتو الله باندې نه منو دا پیغمبر یوا دیوانا ایمان ساتو بازه پیغمبرانو باندې و نکفر به بازن خو انکار کو د بازو نورونه لکه یهودو ایمان ساتو موسی علیه السلام باندې خداغه نه باز پیغمبرانو انکار وکړ یا عیسایانو ایمان ساتو عیسی علیه السلام باندې خداغه نه باز محمد رسول الله نه انکار دا دیوانا او دیوانا چنوم نو بے بادن و نکفر بے بادن منگ ایمان ساتو پا کلام دا بازو انکار کو دا کلام دا بازو دا نو مانا دارا چی دا خدای کتاب دا پا حیثیت دا وحی منو خود پیغمبر خبر پا حیثیت دا وحی و دا سور ساتو و یریدونا دا اغوالی ان یتقضو بین ذالکا چون سی پمیز دا دے کے لارن یو خود ساخت لارا بیزان لفل دین جو رہی اللہ تعالیٰ وی دا خلق چی دوی وی چی قرآن بانے خود ایمان ستا حدیث بانے وہ ایمان نشتا قرآن منو خو حدیث نہ منو اللہ و اولائک هم الکافرون حقا دا خلق یقینا کافران دی اولائک دا کسان هم الکافرون دوی کافران دی حقا یقینا واعتدنا للکافرین او تیار کری دی منگ کافران دا پارا غذابا مہینا غذاب زلیلون کے والذین آمنوا کسان چیمان را اوڑ دی پا اللہ و پرسولد پرسولاو دا اللہ و لم یو فرلقو اتفریق ندکڑے بینا خدم ملوم پا میلد سیو کسد دیکی یعنی پر طول پیغمبرانو ایمان ساتی نو داد اسلام تا قضا دا نوان تولی کی چه سمر پیغمبران روان دی تیر سوی دی پاگی بانے با ایمان ساتی نو اس لکم یو کس پا ثابت پیغمبرانو کی ثابت پیغمبر چه محن سر ثابت ایزا پیغمبرو پا ثابت پیغمبرانو کی کدی یو نام چا انکار وکړو نو غیر مسلم او کافر وګرځول شي هغه سمجه یعنی که چا دا وي چې زه په محمد رسول الله په ایمان لرم په عیسی علیه السلام کې زما شک دی چې دې پیغمبر وکړو نو موږ ته یو سره مسلمان دی نه دې کافر دی موسی علیه السلام کې زما شک دی ها نو سره مسلمان دی کافر شو اولائک دا کسان سوف یوتیم اجورهم زرد چور کئی بدوی تا اللہ تعالی اجرون دوی وکام اللہ دے اللہ تعالی غفور بخون کے رحیم المیربانا یسألوک آل الكتاب یسألوک آل الكتاب ادا پائر والے دے گلی تلال مطا خب یادی مصیبت دے یسألوک آل الكتاب سوال کئی رتانا آل کتاب انتو نزل غلیم چی نازل کی دوی بانے کتابا من السمائے او لکل کتاب دا آسمان نو پیغمبر علیہ السلام نا دے یہودو دا گویا تقاضا اکرا دا دار تولی تا یہودو تقاضا اکرا چی من تا بانی ایمان ذکر نرادو چی تا تا لکل شوے کتاب نلے ملاو شوے چکا پیغمبر علیہ السلام تا قرآن سنگا رہتا لکلے کا زبانی زبانی نہیں موسیٰ علیہ السلام تا کتاب لکلے ملاو شوے تا ته لیکلې کتاب نه دی میلاو شوی موږ ته باندې ایمان راړو که تا موږ ته لیکلې کتاب را ده الله طرف نه نو موږ به ایمان راړو الله تعالی فرمایي دي ته لیم ایکسکیوز وایي څه وایي ورته لیم ایکسکیوز کې نو دغه یهود چې راکم تا نه تقاضا کوي د لیکلې کتاب دی ته وایي چې موسی علیه السلام لیکلې کتاب را تاسو ته ایمان راړو پونو بیرس هغه ورته کتاب راړو نو هغه ته وینا موږ ته خدای وخایا هغه ته سپې هغه ته موږ ته خدای وخایا نو الله تعالی وایي دا کافران چې کافر چرته ودرېږي نه دې چې یو جواب ورکړي به بل خبره کوي نو چې هغه جواب ولور کې نو دوی بره خبره کوي دا څه کوم بلی تاسو ګرځو دا څه کوم بلی یا قالو قالو کتاب سوال کوي د پانا د کتاب ان تو نزلا چې تنا دې کې دوی باندې کتاب ان لیکل شوی کتاب د اسمان نا فقد سالو موسی نو تا کې سره دوی غوښته د موسی علی السلام نا اکبر من ذالک دوی شه دې نا تا نه صرف لیکل کتاب وړ داغه نه کتاب نه غوته هغه ته خدای موږ سره مخامخ کیرا فقالو دوی ارن الله جارتن او خی مون ته الله تعالی جارتن مخ په مخ فاقدتم السائقه پس اونې سه دوی لا تندر بول تالندر په سبب د ظلم د دوی ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات بیا د اونې سه ګیله کې پس د هغه چې راغلی و دوی ته واضح احکام فعفونا عن ذلک نو مونگا عفو کر دینا و آتینا ورکر موسا علیہ السلام تا سلطان مبینا واضح سلطنت و واضح قوت نو دا غلہ کڑا اگا واضح قوت ہو شکر دا فرعون در بار تبرا بلا دیر آرمی و رینجر و اسکر با اولادو موسا علیہ السلام با یواز یو رور بول سرو دو پا دو بول او پا زرگونو آرمی و لاد رینجر زولاد دی فلا فلا فلا فلا بس موسا علیہ السلام کچھ اولاد نو خبر به شروع کړه خبر شروع کړه سره به غاسوا زمکه ته او نو سره زمکه ته وګورای به لوی پایتان سبا جوړ دې یو لوی پایتان به جوړ شي البته فرعون پر پیندو البته بازار می ورس ورس شي دشن فرعون بالته دنه نه چي والي دا شي لګونی سي سيو به دا شي لګا بوګه بیا دې خبر اور موسی عليه السلام برا قابو کو لګوره یو الله منا بیا به شیطان شروع کړ موسی عليه السلام بیا اگر بیا منڈا کرنا ویتا دا شیم بڑا قبول کرنا صحیح اللہ تعالیٰ وہ ادعا چاہیے بس سلطان پر اور کلو نہ آرمی ہوا نہ حکومت ہو نہ پریزیڈنسی ہوا نہ او الافس ہو نہ واشنگٹن ڈی سی ہو نہ بی 52 اس شیم ورطا رہنا ہو سو ورطا یا واس ہوا اللہ کڑا بس سر البکس تو ورزولا اور اگر اللہ لیان تا دھام پتا ہوا کہ دا دا موجزے آسوا دا موجزے مار دا مڑی گیم نا دوسرا مقابلہ نکی ورفانا فوقهم الطور من پورتا کرو دا پاسر دوئے کوئی طور بمیساکے پسبب دوا دید دوئے وقلنا لهم اویلی ومگدویتا مزا تفصیل طور سور بقرک دیر شوئے دی ادخل الباب سجدن چی داخل شی دروازے دا خالتا سجدے ہو کئی وقلنا لهم امگدویتا ہوئے لا تادو فی السبت لا تادو فی السبت چی زیادے مکوئے پسائٹر دے کی فشنگ دائی بانے حرام شوئے ہو فشنگ دې باندې حرام شو په ساتډي باندې نو الله تعالی وی چې ساتډي باندې به فشنګ نکوي او د خدای شان دا قرآن کریم کې بل الله تعالی فرمایي چې په ساتډي باندې مر ډیر مهیان رالل چې دا وبو پټ دی ا دې وای یو ځل مو ورته ال خدای پاک دا خبره وکړه حرام دی ویخه نو ښکار کول حرام دی صحیح نو دا هغه دریاب نه دا هغه نه نالې جوړ کړې ا دې نالې وای ها ولی ورته وشکلې او حالت یې په پاند ورته جوړ کړ ڈم ورته جوړ شو نو د ساتډي باندې به چې دا بلا ډېر ماهیان بارا د خدای طرف نه ټیسټ شو نو دوی به ولیو ته اوبر اپلې کړې نو ماهیان پور سره مرال نو دلته به بیا ولیو ورته باندې پان به ډک نا به دومره ډېر ماهیان په پان کې بیا په سنډې باندې راځل بیا به پای کې شکار کو وې ساتډي باندې موږ شکار وکړو الله تعالی شیطانان دي شیطانت دی وقلنا لهم لا تعدوا في السبت واخذنا منهم ميثاقا غليظا اغسط لهم دين مضبوط وادا وبما نقضهم ميثاقهم فسود ما تولوا دي وعد دي افسود كفر دي بايتنا دالا وقتلهم الانبياء افسود قتلوا دي پیغمبران لا بغير حق فنا جائزا وقولهم افسود دي نار دي قلوبنا غلف جزنا زمونگا دا غلف ند غلف مانا یو دار چې پرده کې دي نو چې پرده کې نه تاسو وخت ځای کې ستاسو خبره پکې دن نه نو دي او قلوبنا غلف به معنا دار چې دا په علم باندې ډکتي نو موږ سیل کړی دي کوم شي چې ډکتي نو به سره سي سیل کی دا په علم باندې ډکتي نو موږ سیل کړی دي لہذا دې کې اوس نور خبره نه ځایږي تاسو وخت ځای کې قلوبنا غلف الله تعالی وای ها غلاف کې دي اصل دې په خود کفر بل طبح الله عليه عاب كفر بلک مور لگول اللہ تعالی پدی زور بارے سبب د کفر دی فلا یؤمنون الا قليلا د ایمان مرانی مگر دی لگ و د کفر پ سبب د کفر دی ا دوی دار دی پ مریم بارے بوتان غظیما دوی افترا مریم بارے کروا چدا عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د یوسف نجار دی نے یوسف نجار دا د عیسی علیہ الصلوۃ والسلام د خالق اوندو چا خوندو د یوسف علیہ السلام د عیسی علیہ السلام د خالق اوندو نو دای اوغه به ټیک کیر کو د حضرت مریم د ښینا وا صحیح وا سیستر ان لا نو دای یهودیانو د ته غلط نسبت واچو ودا د اغز ګلې وقولهم اپا سبب د وینار د انا قتلنا چې مون قتل کړی دی المسیح مسیح عیسی دی د مریم رسول الله چې رسول د الله دی الله تعالی فرمای د یو بل فابریکیشن دی یا فالس سین دی وی هاو کیل جیسس علیه السلام وما قتلوه نایدر دے ہو کے وما صلبو نا دے ہو کروسیفائی رہے نے قتل کرے دے نے صلیب کرے دے ولیکن شبی علاؤں لیکن دوی بانے کنفیوزن راگلے دے because they killed the guy concerned دے سوک مرتو جوڑا سوکی مرتو دے عیسیٰ علیہ السلام دول سیاران دے آن تولی کا دے عیسیٰ علیہ السلام دول خاص مرگریو حواریین وی ورطا سوی ورطا حواریین دای چې کله پلانینګ وکړ د عیسی علیه السلام د ګرف او داغه د امپیچ کول داغه د امپیچمنت د عیسی علیه السلام سره د ملګرو غرته وته چیرته تور بوره ها عیسی علیه السلام ایونت تور بوره اعلان به هیڅ کمپاین نه صحیح اند دی ور بیهایند هم صحیح نو دا یو مرګره چې جوړه هی بیکم ان انفارمر اگینست جیسس علیه السلام فارم دی ګورنمنت کنسرن نو دای په یو غار کې دواړه بندو ساتل They kept them both in the same heart, in the same cup, in the same cap. Now Allah Ta'ala, Isa alayhi salatu wasalam, he picked them up alive. He picked them up alive. And he put the shape of Jesus on Judah. And ultimately they killed him. So they were Allah Ta'ala, وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ لَفِي شَكِّ مِنْهُ They were جغضي وَي دیکھا قتل شو کم دے قتل شو کیا قتل کو سو قتل شو اللہ تعالی دی پتہ کم شو وَإِنَّ الَّذِينَ اَخْتَلَفُوا تَاكِكْ بَرَا كَسَانْ چِ اختلاف کرے پیس آلِ صلاة و السلام چِ لَفِي شَكِّ مِنْهُ دی پشک دی regarding عیسیٰ دی اصل confusion مَا لَهُمْ بِي مِنْ غِلْمِنْ نِشْتَرِ دُوِرِ پَارَ فَدِبَانِ اس دلیل اِلَّا اتباع غزوان مگر صرف only their guess وَمَا قَتَلُوا يَقِينًا او دین دے قتل کری صالح سلام بالکل بر رفعو اللہ علیہ بلکہ اللہ تعالیٰ پو تکڑے دے زان پلتا وَكَانَ اللَّهُ غَزِيزًا حَكِيمًا عَدِ اللَّهَ تَعْبَى غَالِبَ وَحِكْمَتُ وَعَلَى الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول محمد وعلی وصحاب المعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وإن من آل الكتاب او نشتد آل كتاب نيسوك الا ليؤمنن به مگر دے با ایمان راڑے پر سالے سلام بانے قبل موتی مخد مرگ دنا بس مخد مرگ دا چانا مخکد مرگ دے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نو مانا دادا چیکل عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر سیکنڈ ریٹرن باندھ رہا کچھ سی نہ یہود و نصارہ بہ ٹول تی ایمان راڑی زکا انت دا کفر تصور بیا نشتا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے کہ دا کفر تصور نشتا خلق بہ 100% مسلمان صحیح قیامت یا پروز دا قیامت یا کونو علیہ شہیدہ وی بہ عیسیٰ علیہ السلام دوی بانے گواہ فبظلم من الذين قص بزياتي دا چا يهادو يهوديان شو حرمنا غليم حرام کرو من دوی بالے طیبات پاکیزہ سی زنا او حلت لو چ ابتدائی طور حلال دوی دا پارا خدا تاس تا معلوم رچ یہودیاں ڈیر آرگومنٹیٹو خلق دے سنگ خلق دے آرگومنٹیشن ڈیر کئی آرگومنٹس کئی دیکھ پر پیغمبر سے ہم آرگومنٹس کئی چاہ بورتا ہے دا شے حلال دا شے حرام دے گوئے وائے ہاں صحیح نا پیغمبر ورتا ہوئے دے دا فیٹس خوراک جائز دے سچے فیٹس خوراک جائز دے اگر تو آو ویہ دی کہ دا نقصان دے دا نقصان دے دا چل لے آگا چل لے آگا وی چلو نو حرام دے صحیح چی آرگومنٹ کوئی نو چلو حرام دی وی دا وش چی دے وش سچے کیمل دا حلال دے اگر تو آو حلال دے شو دے ام حلال دی پی ام حلال دی غش ام حلال دا وی نم دی وش کی خدا چل دے ٹوٹ سچ چلے ٹوٹ کو گو گو دا ولی حلال دے وی چلو نو حرام دے صحیح شو وی دا مرغاب ہے سوشے مرغاب ڈک ہلی یا ڈک دا حلال وی آو وی نو دی خدا چل جو دا چل جو دا خوبو فبظلم من الذین هادو بزیاتی دا چا بظلم دا چا انو دیتا ظلم بیشی بیزای آرگومنٹس کا ولا بیزای آرگومنٹس کا ولا دیتا خدا ایسا ہوئے ظلم ہوئے چرا ظلم دے صحیح یو خدا چپا کمشے نکوئے گا آرگومنٹس پہ کے دا ظلم دے یو آر دویم چی اللہ و پیغمبر کا مخبر اکڑا اگر کی بھی آرگومنٹس کو دا ظلم دے دیکھا مونگا یہ سینٹنس ہو اغازان سر بیا اولی کا سیف اللہ خانہ چی ڈونٹ پوٹ اے کوسچن مارک ویر اللہ سبحانہ و تعالی ہیز پوٹ اے پیریڈ ڈونٹ پوٹ اے کوسچن مارک ویر اللہ سبحانہ و تعالی ہیز پوٹ اے پیریڈ کم دا چی خدا اے پیریڈ لگو لے تو بہتا کوسچن مارک ملگا بچ وائے انہا آیت نمبر یوصل وصل ویق سورہ الانعام وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا پاکستان چی یہودیانو حرمنا حرام کرو منگا کل ذی ظفر کسو گورا یو غوادا سچے غوادا گاو میشا دا سچے دا منگو ورطا میشا ہوئی تاسو گاو میشا گاو میشا دا دا دیخ پچی وی دا پا میر دا تی دوزر صحیح دیتا منگا خبرو پختو کی سوا ہو سوا تو سوا صحیح اووش او مرغابی اگا یو وی دا سی فلیٹ دا سی اغیت منگا خپڑا وائیو سیدن دا زفر وی خپڑی تا وغل اللذین حادو پاکستان چی یہودیانو حرام کرو منگا کل زی زفر ہر دا خپڑ مارغو یا زناور دا خپڑ زناور یا دا خپڑ مارغو ومن البقر اد غیانونا والغنم اد لیمزنا غنم مانا لیمز حرمنا غلیم حرام کړو موږ دوی باندې شحوم او ما فیس داغي پښتو کې ورته موږ واز غوایي سوای واز کا تاسو واز غوایي موږ واز غوایي عربي کې ورته شحوم حرمنا وقت وای لحوم او فیس ته شحوم صحیح شو هي نو عربي نريد اللحوم والشحوم سوای نريد اللحوم والشحوم دی به سیات کې دی به صابر ورته نريد اللحوم والشحوم وش یو واحد دی پکار حرمنا غلیم شحوم او ما حرام کړو موږ دوی باندې شحوم او ما فیست دی دوارو الا ما حملت ظهورو ما مگر آغا حملت ظهورو ما چپراتو پا شاگانو دوی باندې شاگانی مانا سپائنل کار سرا یا بیک بون سرا شکم فیست لگی دلی ویدا دل جائز دین داغی استل دیر گانی نایو بڑ دی استو پوستنا پوستای خوصائید کی دا سپائنل کار داری اویل حوایا یا آغا چی قلمو سر لگی دلی وی اس قلمی وی انتسٹین او مختلط بعظم یا آغا وازگا اختلط بعظم چی آغا بلا گی دلی وادو کی سرا نو آغا وازگا لگی کول دیر مشکل کار دی اللہ تعالیٰ ورطا فیٹ خستاز ضرورت دی وطے کم در زیاد فیٹ دی آغا حرام دی سر اس پینل کار سر چی کم لگی دلی دا جائز دی اڈو کی سر کم لگی دلی دا جائز دی انتسٹین سر کم لگی دلی اللہ تعالیٰ ورطا سی وی چذالک جزیناو دا مونږ دوی له سزا ورکړو به بغي په سبب د سرکشې د دوی چې پیغمبر سره ارګومنټس کول ته یې څه کول پیغمبر سره ارګومنټیشن کو نو هر چا سره ارګومنټس کو خپل استاد سره ارګومنټ مکوا عالم سره ارګومنټ مکوا پلار سره ارګومنټ مکوا مور سره ارګومنټ مکوا او بل څه یعنی د فیلډ پوه سره ډاکټر سره د بہت سره ارګومنټس مکوا د فیلډ ماهر پر ارګومنټ اوس کته لري ډاکټر نه د علاج لپاره هغه تر د ارګومنټ سره وکړه نه غوښه شي پلیز ګټ اوټ اف افس جست ګو سم ویئر الس ډونټ کم اگین وای ګره کنه چې ته کوم مال خو دې سي نه الله تعالی وای دې ارګومنټ کول چا سره زمو په وطن کې ضرب المثل اټرنی نه اټرنی اټرنی هوټل لالي خو د خلکو جیبونه کټ کړي صحیح نو وې اټرنی ته یو سره راغې ویره قطر رانه شوې ده ته به زما اټرنی کیږي چې څنګه بخلاص یې اور پہ نہ آسان کر لیں صحیح نہ صرف پیشی شروع شو ہیئرنگ نہ دخل آکلائن توے بے بس کچھ دن مخالف اٹرنی سے تپوس کئی نئے طور دا سکا پانچ نئے کہ جج دن تپوس کئی طور سوائے پانچ بس دہیس خبری جواب میں کہا پانچ پانچ پانچ کرا صحیح نہ بس دن باغا مخالف اٹرنی تپوس کو نہ دبورتے پانچ نہ بل بس تپوس کو نہ دبورتے پانچ نئے بے پانچ او پانچ انو بس دغا پانچ او پانچ او پانچ بے خور نہ دو اٹرنی پلی واغستا بے دے لے ونے دے زما کلام څه دی وی دی لی ونه دی نو چې دا پلی واغه ته دی لی ونه دی یا سبحان الله نو خلاص نو چې خلاص نو چې بار راوت نو اټر دی ورته سیس تر زور پات دی سو نو دا اټر نو تم به پنځه نه غلو پر کوې ته وی ارچا سره پن کوټر نی سره نه پنځه اپ زیادتی دا چاچ یہودیانو حرمنا غلیم حرام کرو مونگ دوی بانے طیبات حلال و پاکی زسی زنا و حلت لون چی حلال شو دوی دا پار مخجر دی و بسود دیم اپ سبب دا منکولو دوی خلق لاغن سبیل اللہ دا لار دا اللہ نا کسیرن دیر مبالغی سرا یعنی دیکھ بلگی او خلق بید خدای اللہ نے منکول او نمبر دیں و عقد مربا اپ سبب دا اغسطو دا دوی یوزری سود ربا انٹرس وقد نهو عنو حالانکہ دوی داغی نمن کریشوی ہو واقلہم اموال اللہ سے اپا سرد خلول دوی مارن دو خلقو بالباطلے پنا جائز درے گا و آتدنا للکافرین تیار کرو من دو کافران پارا منم دو دوینا غذابا علیما غذاب دردناک لیکن الراسخون لیکن آغا مضبوط خلق فی العلم پر علم کی منهم دو دوینا والمؤمنون امومنان یؤمنون ایمان ساتے بما پا کتاب انزل ایلے گا چھے نازل شویر تاتا وما پا کتاب انزل من قبل کا چھے غفی دا نازل شو مخستانا والمقیمین الصلاة یعنی آغا کسان چھے قائم ان کے دے مزلا والموتون الزکاة اور کون کے دے زکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر ایمان لرن کی پالا پر روز داخرت اولائے کا دا کسان چھے دا صفتوں نے سنوتے ہیں یقینا ورکو بدویتا اجرا عظیما لوی اجر یہ تب ورکو لوی اجر اس مشرکین مکہ او سراؤنڈنگ ایریا دے لگیا ہو دا پیغمبر علیہ السلام دا پیغمبر نبی انکار کو چی پی انسان او پیغمبری دا امکان نشتا پیغمبر باید چی فرشتے پیغمبر باید چی انسان تو وحی نشرات دے الله تعالی وی دین اولاد نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دا بلاد پیغمبران ټول انسانانو او ټول ته وحی راغله ان اوحینا الیک تا کی سره موږ وحی کړی تا دا کما اوحینا لک چې وحی مو کړی وا اعلان نوح علیہ السلام تا والنبی او پیغمبرانو تا من بعد رسل دنا واوحینا وحی کریو منگا الی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام تا اسماعیل علیہ السلام تا اسحاق و یعقوب تا والاسبات اولاد داوی تا وعیسی عیسی علیہ السلام تا و ایوب ایوب علیہ السلام یونس علیہ السلام حارون و سلیمان سلیمان تا و آتینا و نغیو خواہ کتاب دے ہوئی چی ماتا کتاب رکھ رہے شہرے اللہ تعالی وی ہاں دنہ مکی میں داود تزبور ورکڑے وآتینا ورکڑو مونگ داود علیہ السلام تا زبورا ورسولن او وحی کڑو مونگ دیرو رسولانو تا قد قصصنا وغلیکا چی مونگ داغوی بیان کڑی تا تا من قبل مفکر دی ورسولن ادیر رسولان لم نقصصو مالیکا چی مونگ بیان لدی کڑی تا تا نوز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا معراج پشکما سر خدای خبری وکر خدای را سر خبری وکر خدای انسان سره خبر وکړه الله تعالی دا غي مثال ورکړه چې وکلم الله موسی تکلیما خبرې کړې موسی عليه السلام سره خبرې رسولن لګړې مونږ رسولان مبشر نو دوی وې ها نو د پیغمبر کار خدای ته معجزه راوخی سره وکړه معجزه او مېره کړه راوخی الله تعالی وې دا دوی ګپ لګې سره پیغمبر کې مدای نه چې معجزه بخې د پیغمبر دوه ډیوټه دي چې کدا د خدای خبره مو اومنه لا نو جزا به در الله کنه مو اومنه لا سزا به در الله نوی فرمائے سزا عذاب پنشمنٹ دا سوائی ورد سزا نوائی مرد جزات سزا وائی سزا وائی سزا وائی دیو جرک قنداریان شبہ غلط رب رسولان مبشرین رسولان مبشرین دا خوشان خبر ورکون کی ومنظرین او وارننگ ورکون کی لی اللہ یکونا دا دید پارا چی باقی پاتی نشی علنا سی دا خلق دا پارا غد اللہ پا مقابلہ دا اللہ کے خجتن خجت ایکسکیوز بعد الرسل پس دا پیغمبرانونا وکان اللہ عزیزا حکیما دے اللہ تعالی غلبے والا حکمت والا لیکن اللہ دے کہ اللہ تعالی یشہدو گواہی کئی بما پاغبانے چی نازل کرے تا تا انزلہو بعلمی ہی نازل کرے دے اللہ تعالی دا کتاب بعلمی ہی نو دے علم مانا دے یوا اجازت پہ اجازت تو ازن خبالبان یعنی دانا چی ایکسیڈنٹ لی دا تا خسر آلے دے اللہ تعالی پہ اجازت بانے پرپس لی تا خسر آلے گرے دے صحیح یوا دین انزلہو نازل کرے دا کتاب بعلمی ہی چی مشتمل دے پا علم دا اللہ تعالی بانے دے چی مشتمل دے پسر پا علم دا اللہ نو دا قرآن نالج دا بالحقیقت دا خدای نالج دے دا چاہے دا دا خدای نالج دے دا دوی میں خبرہ انزلہو بعلمی نازل کرے دے اللہ تعالی بعلمی پا علم خبر یعنی معنی دارا چی نوونگلی تا تا در کرے دے سنگے در کرے دے نوونگلی تا تا در کرے دے دا نا چی گنی پوئی دشای او شیستا جب چوا چو صحیح دادا لکه چې سیف الله خان هغه دس ډالر جوړه خپل جیب کې او ګویا ان نوینګلی هغه د ما جیب کې پروته صحیح نو د نوینګلی ما ته نه کوله خو د ما جیب ته راغله اکسیډنټ شو الله تعالی وایي نه دا نوینګلی ما ته در کړې نو درې خبرې شو په پوها نمبر 1 چې په پوها مې در کړې دي نمبر 2 په اجازه مې در کړې دي نمبر 3 مشتمل دی په علم د الله تعالی باندې والملائکتو افرشتي شهدونا وین دا ګواہی کوي وکفا باللہ اکافی دے اللہ تعالی شہیدن گواہ یہ اللہ چلے چارے پارے گواہی لاغ نور بیٹنی سیستے درست نا اللہ تعالی وہی کٹول خلق ہوئی کہ پیغمبر نہیں وہی ستا پیغمبر ہے کہ سفارت ہے ذکر دوار تو زمان پیغمبر ہے بس سے ماں کرے ہوئے او ماں گواہی اکرا بس دیتا تا بل چاہتا گواہی ضرورت نہیں سکتا سوک منی لاغ اخبر فائدہ رہا کہ نہیں منی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہودی سر یہ ٹرانزیکشن کرو سکر ہوئے سر ٹرانزیکشن یعنی مین مارٹگیج کرو سکر مارٹگیج پلا زغرا ایرن کوٹ سوی ورتا زغرا دا وسپنی کڑی وی دا غینا جوړ یا کوٹ نغا تورا اخو در لاس پلاس جنگ نو تورا او غشه او دا شوی په باندې سر نکای یو کران کی نو ورسی پیغمبر اسلام پیسې ورکړ زغرا ته واپس کا دا پرا پټی یهودی او وخت په دت مجلس کرا دا او پیغمبر اسلام تو اسلام ته تقاضا وکړه بیا محمد صلی الله علیه وسلم وتا چې ما سره غزغره یې خو نزغره دی واپس کړه او پیسې دې ما ترانه کړه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو انڈیویجولی یعنی پتہ نہ ہے کہ والے پیسے اور کس کو گواہ نو صحیح نو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے میں یشہد لی بہذا سوچتے تھے کہ مارے پارا دنگ وایو کہ مادر پیسے واپس کری نیو صحابی نے خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ سنو دے خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه پاس پیجی زګوای کوم چې تا ورکړی دي پیسې نو پیغمبر اسلام په خپل کراس ایگزامن کړ کیفا ولم تكن هناك تسنګ گواہی کور شي تو خالته موجود نه وي تسنګ گواہی کې تو خالته موجود نه وي هغه صحابي دی راجب خبر وکړه وی تا تینا به اخبار السما ته چې مونږ ته د اسمان نه راغله خبر او چې مونږ هم نو تعالی به باندې ثبوت په بوته واړو تو خپل داسې وي بس مونږ الحمدلله زمون په ایمان به چې د اسمان راوړه خبره مونږ په تابه نه شوبنه لرو دا د لس روپوز غره په دې کې مونږ تابه نه شوبو خو چې خپل دروغ وای دی کې صحیح نو پیغمبر علیه السلام ولې اٹھای تل ورکو چې من شهید له خزیمه فهو کافیه نیکس ان فیوچر د دې صحابي دا ورچو ده دا ورچو دا فضیلت ده چې په کوټ کې دې چا د پاره گواہیو کی نو هغه کیس کې دویم گواه ضرورت نشته هغه کیس کې د دې یوازې گواہی د دوه برابر ده خزیمه رضی الله تعالی محدثین غته ذو الشهادتین وای خزیمه ذو الشهادتین د دوه گواهو حامل لکه چې په کیس کې اټلیست دوه گواهان پکاري خزیمه ذو الشهادتین نو خزیمه غو نه سره چې هغه گواہی دوه کسه او چې الله تعالی پر گواہی کوي سبحان الله ان الذين كفروا تاكيد فرا كسا كفر كرده وصدوا عن سبيل الله امن كرير خلق دلار دالانا قد ظلوا ظلالا بعيدا تاكيد فرا تي گمراشي پلو گمراهي باندې ان الذين تاكيد فرا كسا كفروا كفر كرده وظلموا او ظلم كرده لم يكن الله ليغفر لهم ندی اللہ تعالی چ بخنو کے دیتا ولا لیا دی ہم نہ دا چ برابر کے دیتا طریق الہسلار ہاں یو لار برت برابر الا طریق جہنم مگر صرف لار د جہنم خالدین فی عام شبد اگے کے ابد الفارع وکان ذالک غل اللہ یسیرا اددا کار اللہ تعالی تدیر سان یا ایو اللہ سو او خلق قد جاءكم رسول تاكي سرا راغلي تاس پیغمبر بالحق فرشتیا بالحق رشتیا راوری تاس تا چرتنا من ربكم جانب درب ساسنا فآمنوا ایمان راڑی خیر لکم یکن خیر لکم دابوی بیتر تاس دپارا وین تکفرو کتاس کفرو کو فإن للہ نتاکی سر خاص اللہ دپارا دی آغچی اسمانون کی دی ازما کی دی وکان اللہ غلیم الحکیم آدی اللہ تعالی غلم والا و حکمت وارا یا آل الكتاب او آل کتابو لا تغلو فی دینکم غلو مکوئے پا دین اقپر کے نو غلو مانا اکسٹریم تو ایدر سائیڈ اکسٹریمیزم اکسیسیو سو گرتا اکسیسیو دو یو شید حد نوارا ہو لیتا نو پا دین کے اکسیسیو نیس یا اکسٹریمیزم دا ناروا دے پا دی غالم ناروا دے پا دی غالم ناروا دے نو پا دی غالا ناروا چھ بدا چیزوں نے ڈراب کے دو دین تقاضی ہوتی سکے نو دا اکسٹریمیزم دے دیتا موجودہ دور کے وہی لبرل اسلام لبرل اسلام یا مارڈرن اسلام صحیح چې بلا ډېر څه نه دراپ کا دا خیر دی دغه خیر نه ټول کار نه خیر دی نو دې ته وایي لیبرل اسلام او یو به اکستریمیزم چې یو شی صرف جایزي تیر سنت مرتبه ته ورسه یو شی صرف سنتي ته د واجب مرتبه ته ورسه یو به واجبي ته د فرض مرتبه ته ورسه نو دې ته وایي اکستریمیزم یا آل الکتاب و آل کتاب لا تغلو فی دینکم قولو مکوئے پا دین خپل کے ولا تقولو موائے پا اللہ تعالی بانے اللہ الحق مگر حق انما خبر دادا المسیح عیسی ابن مریم آچی مسیح عیسی د مریم زوئے رسول اللہ دے رسول دا اللہ دے او حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی حلق المتنتعون حلق المتنتعون حلق المتنتعون اکسٹریمیسٹ خلق تبا دی اکسٹریمیسٹ خلق تبا دی اکسٹریمیسٹ خلق تبادی دا بربادی رہ تھوڑا اکسٹریمیزم تبا نہیں تھی کہ بس کس سارا سڑے کافر کے کفر کے ورسے نہ مر گئی آرام کہو نہ چاہو بس مسلمان پرین دی خو بس پر بس ہو کے تو خلق با کافر کے نہ بس گزارا کہو دا کار شریعت کے ناجائز دا کار شریعت کے ناجائز اچھا طور پر او دا کار چلو کو فاسقہ فاجرہ کافرہ اگر بوئی کافر بتائی کافر بے پلاو دے نکلے کافر ہو نصب الٹیمیٹری در جنگ سچے بھئی ناغه با په کفر کې کلک شو ځان به نه وربه نه شریعت اسلامي دا د حکمت عملی نامه ده نصر تاسو نو ویلو لکه په مېرغه ولې سبلغه تاسو چې ښه مخه یاد کړئ ځکه تاسو به خپل دوستانو مجلس کې وایي صحیح نو یو سړی مولا شو څه شو دستاره و سره نه تاسو لا درو په خنه مولا شي نو دستار اتر تو لاړې وخت دي دستار اتر او مولاش بیا استاد ورته وې چې ته یو کال مزید تیر کا چې حکمت زکې علم پر زده اوس به حکمت هغه ولا په ځانیم دا بخبره به ګورم چې څنګه دا امپلیمنت کول غواړي هغه ورته د امپلیمنټیشن هم څه حکمت غواړي نغې نه به چې زم ډېر مودا اوس لس کاله مې ساتل په سلام ځن نو بس خو چې راغې نن نوې مداون نو دا علاقې خلکو ورته دې جمعه باندې بیان وکړي دوی ټیک ټاک بیکم اوس اتفاق سره د قندهار په جماعت کې یو پیر وو څه پیر یو پیر او پیر دا خپل غوام تړلې وو جماعت کې نو غوا خپل غوشایه او متیازه هر څه به کول صحیح اوس دې چې کیناستنو د دین په پاکه او پاک بازار او طهارت باندې بیان شروع کړ او وی دا غوا چې په دې جماعت کې تړلې دا بالکل د مرتد دی صحیح ادا گمراه ہے صحیح اس خلق کو دے پیر سے بقیدت مند کچھ پیر سے سر عقیدت لر ان مل خلق کو پیرا کی خدا نو چرا کی خدا سے وہ چ مخی وینا اور سر کو گا مخی کو گا فلان فلان فلان را کو سمون جو نک لاڑ استاد لو واپس وی ما حق ما سر بیان کیا خلق وڑ بولا وی ما تا تو وی چ دے مسئلے بیان حکمت والی مسئلے بیان حکمت والی تا بے حکمت بیان کر رزلٹ ہم دے گا چ رقم تا تے ملاو چھ میں کال تیرے وی او جی کار ورته تیر کړ هغه ورته حکمت خود چې مسله به څنګه بیانې د حکمت ذکر کار بعد چې بیا راغی خبره یې راته رشي وه صحیح که هوا خو تړلې وه جماعت کې بیا خلکو ورته وویل چې خطبه بیا نو بعد چې خطبه شروع کړه نو ویل چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون پیران مبارک چې د الله تعالی دوستان دي دی باندې هیڅ خوف او هیڅ خزن او هیڅ فکر مند نشته دا خلک خدای ته ډیر زیات کیس دي او دا ستاسو پیر سے مبارک چې د جماعت کرم دی راغی وای بالکل اگنور کړه وے دا تا تو پھر سے مبارک چلتے جمعہ کی کم دیرا دے دا اللہ تو دمرے نہیں دے سلے گے چلتے دے گری مبارک ہے او دا سر مبارک یو وختوم چاہتا رہی دا طول افتون و تکلیفون نہ بدے پخیری صحیح اور محفوظ بھئی نو دا ممبر نے اخبرہ کو ذکرہ اوے بسم اللہ الرحمن الرحیم دا پھر سے دا گری دا سی او دخترا دا سی ادو واس کر جیب کے اس بڑا خلق ہے بات والا سن چدا کو لذر خلق پہ مسجد کے اتنے تے دل لیٹ سے مدد پھر سے گرے کے وقت پاتے نہیں خلق تیرا من نہ کہو پھر سے سوچے سارو واسی سوچے نو سوچے یہ واسی پھر سے ساور کا مرش اب چھ مرش دس کے ہوئے تھے تو لارو ساتھ واپس ورتے ہی مسئلہ پہ بیان کرا پھر نے میں کڑا کلاب کیسے چل رہی مادر تو یہ تو کوئی یہ تو اصل کی مرش نہ کہا خاندو مشار مشار جہالت تکنا یا آل کتاب وال کتاب لا تغلو فی دینکم اگر تفاہی پاکستان کے پدی پنجاب علاقہ کی یوزائی نے خواجہ خواجہ فرید الدین گن شکر سے بتا ہوئے دیر لے بزر کیسے ہو نو دا آقا نوسی کر بسی اگر یو دندج رو کری لکھتا پیسے میں سے صحیح لگا دالتا ام چلے چاہ ایڈریس اگر خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ اگر خاندان والا سرا چاہ ایڈریس جو لتقات را لی گئے عرص مبارک شروع دے ڈونیشن رو لے گئے صحیح دالتا پیسو دندی نو اینی ہاو دا پیسو دندہ ہر دا شروعی پا زیارتو بانے پا قبرو بانے حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش لا تجلسو علی القبور پا قبرو بکی نہیں نا تو قبرو کسٹوڈین شپ پا نکو بے یہ قبروں میں ناستے زائد توڑا دے یہ قبروں میں ناستے وَلَا تَتَّخِذُ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجُ وہ کہا ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی مو پا قبروں بانے مسجدوں جوڑا ہوئی اور مو پا قبروں بانے ڈیئے بلے ہوئی صحیح اور ٹھوڑ خلق دا کار کرے ذکر جدا دا دا دا شے شروع شے دے دے یہودیان ہو دا عیسیٰ اننا چا تا شروع شے دے یہودیان ہو عیسیٰ بابا بلشتے نا پا جون داغا لوی بابا و نا پا وفات نا بعد داغا لوی بابا شتے سر تاسو لیدلی انتا سوکی کٹ کے اغلتے پیغمبر اسلام قبر تے اڑوی جوڑ چی یا آل الکتاب وال کتاب لا تغلو فی دینکم دلتا منگو دا پلانے دا دانا ٹک کئی اب دانا ہوئے ورنہ ادا پلانے دا سرخوی بھی ٹک کئی ادا پلانے بابا دیر تبی معالج دے استغفر اللہ دا تا میٹافیزیکل ورڈ ہوئے او پا میٹافیزیکل ورڈ کے سوائے دا اللہ نے بلہ ایک شو پیشتا صحیح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پخپر بیمارو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پخپر بیمارو سخت تبائی با او سردر دے دمرا سخت سردر دے شہرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چدا سے حضور علیہ السلام بستر انہیں سے وارا سرا آئے سرا سی وارا سا آئے سرا اس کے منگے موقع ہوئی سرا مڑے دی خطے عمر خدا سے قبر نکے بس رہے پہ وارا سا آئے سرا میرے مانا جبیر پہ تکلیف ہو نو سی وارا سا او سرا سی جبریل امین رائے ہوتا سو جبریل امین نو جبریل امین ہم یو لوی بابا دے خواہ وردانو شو ویلے چھ زری ٹھیک کوم اے وردانو شو ویلے چھ سکوم زری ٹھیک کوم بلکہ دم اپنو آچو بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یوزیکا من شر کل نفس و عین حاسد اللہ یشفیکا بسم اللہ ارقیکا فنامد اللہ تعالی دم دربانے چو من کل شیء یوزیکا د هر هغه شی نه چې تاله تکلیف درکوي. من شر کل عین حاسد الله یشفیکا، د شر د هر حاسد او حسد کوونکي سترګې نه الله تعالی شفا درکړي. بسم الله ارقیکا، په نامه د الله تعالی تا باندې دم اچو. ډېر دم کوي حضرت جبریل امین پیغمبر علیه السلام باندې دم وچو، اسی ورته څوک باندې شفا درکوي؟ الله یشفیکا، الله تعالی شفا درکړي. بسم الله ارقیکا. ابراهیم علیه السلام هغه وی انه ربی یطعمنی ویسقینی، زما پروردگار خوراک راکړي مالا مړی مونږ څوک الله ویسقینی، زمونږ تنده څوک بوزي الله تعالی او بنشو بوتله تنده که الله وغواړي اوبه بس کې او تنده بس نشي نه ویسقینی. واذا مرضت وکړه چې زنا جوشم فهو یشفین، هغه الله تعالی را شفا راکړي. صحیح د دې وجې مونږ چې ډاکټر ته ځو نو د هیلینګ لپاره دوه ټریټمنټ لپاره ځو، د ټریټمنټ لپاره ځکه د ډاکټر سره څه دی؟ ټریټمنټ دی، علاج دی، شفا غته نشته. شفا چا ته؟ الله تعالی سره ده. نو یو هیلینګ دی، یو ټریټمنټ دی. مونږ د اسبابو دنیا کې ټریټمنټ لپاره ځو، اسبابو دنیا کې مونږ په هیلینګ لپاره نه ځو. هیلینګ لپاره خدای نه غواړو، الله تعالی شفا ورکړي. خدای مریض ده شبه اوال کتاب ولا تغلو فی دینکم، غلو مکوی ایکستریم ایکستریم ایکستریمس مجوڑے گئے پا دین پر کے نو سگورا یہودیان ایکستریمس جورشیو پا یو انداز، ایکستریمس جورشیو پا یو انداز، نصارا دا ایکستریمس جورشیو پا بل انداز، دا یہودیان و ایکستریمس انداز چھ بلا پیغمبران شہیدان کر، بلا پیغمبران تکذیب کر، چھ تاسا پیغمبران میں یہ عیسیٰ علیہ السلام تے انلیجیٹیمیٹ سن آف مریم ہوئے چدار حضرت مریم زوی زوی نو سمره ایکستریمیزم وک په یو سایت او ځین جانب ته علی کتابو هغه یې سره درات او سره تر خدای دی یو وی الله تعالی تاسو روغی کب سای کو پرابلم ورته نه ورتا تاسو دماغی مشکل ده لا تعالو فی دے کو غلوم کوی پدی پر کې ولا تقولوا اموائے فزاد الله بان الا الحق مگر رشتیا خبره انما خبر دارا المسیح او چې مسیح ای سبنا مریم عیسا زید مریم رسول الله دا رسول الله دے و کلمتو اکلمہ دا اللہ دا نو کلمہ دا اللہ مانا چی اللہ تعالیٰ وی کن موجود زوارو جی کی پا زوارو جی کی دیتا وی سلف پالینیشن پا بات دی کیو تو وی سلف پالینیشن دیتا وی سلف پالینیشن او پا زوارو جی کی دا دیتا پاری او بل لفظ دے گیتا وی پارتینیو جینیسیس پارتینیو جینیسیس یو سنگل انٹیٹی وی فا آگے کے دا مسکولن ادھا فیمینن دبارو خاصیتون اللہ تعالیٰ پیدا کی او آٹومیٹکلی التا فرزلشی شروع شی سو شی فرزلشی شروع شی دا مرغابی دا دیکھ اللہ دا سل پانینشن کی گی دولی پارتینیو جینیسیس پی اے آر تی ایچ ای این آئی او جینیسیس جی ای این آئی ایس آئی ایس پلوائی خستا پلماتات ہلے کر نر وطل نہیں ہو دیشے اب اگے اگے اور کول شروع کی ہا اور کول شروع کی بلکہ پین سیکس سے دادیر دے سکے پین سیکس سے حشرات کی انا کیا لو حیوان ہو دے حیوان نہ کرے ہاں موونگ لیونگ انٹیٹی ہے ان سیکس سے موونگ لیونگ انٹیٹی دے حیوان ہو صحیح نو پائی کی پارٹی نے جنس سے سب نزار حضرت مریم بدن کی د کن کلمے دے وجہ پارٹی نے جنس والا عمل شروع شروع انما خبر دادا المسیح عیسی ابن مریم چې مسیح صادوی د مریم رسول الله دی رسول د الله دی و کلمتو کلمه د الله دا القاها الی مریم الله تعالی دا کلمه القا کړي وا انسپایر کړي وا مریم ته و روح منو اده د روح مالک ته د الله جانب نه یعنی دا ډډ باډی نه ده عیسی علیه السلام ډډ باډی نه ده دا باډی پلس روح ده دا باډی ده and روح is instilled therein روح is instilled therein دیتا ہوئی installation installation نا installation T I نو روح is instilled therein فآمنوا باللہ ایمان دارے اللہ بانے ورسولے پرسولانو دا اللہ ولا تقولوا اموائے سلاسطن الالیت سلاسطن چکنی خدایان دریدی چکدایان نویسانو کی دو گروپ ہے نظال تولی کے دا ٹرینٹی والا یو کو مشہور ٹرینٹی والا دے نو ایک وہ یو گاڈ یو سن او بل ہاں ہولی گوسٹ ہولی گوسٹ وہ یو بل سیکٹ دے پکے اگر ہولی گوسٹ اگر نہیں انکلوڈ کی اگر وہ گاڈ سن او میری گاڈ جیسا قرآن اور روح القدس ہے سینکٹیفائیڈ سپیرٹ اور ہولی سپیرٹ اگر وہ ہولی گوسٹ جی ایچ او ایس ٹی بیا پکے او بل تصور دے اگر تو لکھو چرا ٹرینٹی کم قائل دی نو دے کہ یو طبقہ دا اگر وہی دا ہر یو ذان لا مستقل خدای دے یعنی گاڈ ہم خدای دے جیسوس ہم خدای دے ہولی گوسٹ ہم خدای دے او بلا طبقہ دا اگر وہی دا the God come concept ke de actually na aga combination of these three bhi da dre wala se combine shi na de to soy khuda wali na ya gore maujooda term ke bada se vere shi ki do tabqidi yo the one in three qaid di bada three in one qaid di one in three mana ki yo khuda re khudri so ke taqsim de yo khuda re khudri so ke taqsim de aw three in one ki da three yo dai shi na yo khuda de jur shi ولا تقولوا ثلاثه موای چ خدای اندر دې انتو سب انتو معنا خدای سوې سب بس سب شا انا في زنا دیو شو خدای وی غرش انتو خير لكم من شر دې ترې تینا خير لكم دا به بهتر تاسو ته پارا انما خبر دادا الله الله تعالى اله واحد يو خدای دې سبحانا سو یو استدلی ونی زمان دی خدای دا پارا زوی سبحانه و پاکی دا اللہ لد دی خبرینا ان یکون لہو ولدن چی ویدا غر پارا بچے لہو ما فی السماوات دا دغی اللہ دا پارا دی آس چی اسمانو کی دی آس چی زمان کی دی وکفا باللہ وکیلا اکافی بی اللہ تعالی کارساز و مدبر دا طول کارونو اس دیکھو گورے اللہ تعالی وی دا خستاس دا کیس دا سدے چی مدعی سست او گواہ چست مدعی سست گواہ چست پلانٹیف دوہ تیز نہ دے چی عدالتوں نے تو وردی خوچی سو پر گواہی کئی اگے پشکی دا چی لڑشو مدعی سست او گواہ اللہ تعالیٰ وی عیسیٰ علیہ السلام کو کردانے لیے چی گیز خدای یاد خدای زویم آخو بلکل پا دے خبر بد نمانی چی سو پر تو ویسی طرح خدای سر بینکے بلکہ دار اگر پار عزت لن يستنكف المسيح انکار نکی یا بدنگنی مسیح عیسیٰ ان یکون دے خبرنا چیوی دے عبد اللہ اسلیف دا اللہ ولل ملائکت المقربون ان اللہ تنیز دے فرشتے دے خبرنا انکار کئی یا بدمنی چی دے خدا اسلیف سی نو ٹولے فرشتے ہیں وہی مونگ دے خدا اسلیف سی عیسیٰ علیہ السلام ہوئی ومن یستر کے پہل عبادت او سوچے انکارو کے یا بدمنی پہ عبادت دا اللہ ویستقبر اوزان تلوئے ہوئی فسیخسروم الی جمیعا اللہ تعالیٰ بجمع کئی دے توڑا خپل زان سرا فاما اللذینا ارچی آکا سالے چی بان راوڑے دے وحملو الصالحات اعمل کرے دنے کو فیوفیم اجورم اللہ تعالیٰ بور کئی دے تاجم دے ویزیدو من فضلے ازیاتی کئی بدویلا دے میرا بانے او دے فضل قلنا و اما اللذینا چی آکا سالے استلکفو چی اغی انکار کئی دے وستقبرو سانے لوئے گنر دے فیوحذبو مذاب العلیم اللہ تعالیٰ بازاب کئی دے تدردا کذاب ولا يجدون لهم اضيبا نمومد ذان لپارا من دون اللہ پا مقابل دا اللہ کی ولیا پروٹیکٹر ولا نصیرا ان ہیلپر یا ایوہ الناس او خلقو قد جاکم برحان من ربکو تاکی سر آغریتا سا برحان نظر برحان زمانی دی یو برحان دلیل قاطع آغا دلیل چی جنگ خلاص ہے جگر خلاص ہے ڈسپیوٹ خلاص ہے چی دا سی دلیل پیش کر دا سی ایویڈنس پیش کر جنگ ورسلا ختم شو او دین مانا دلیل مبین آغا دلیل چی حق حق کارکی او باطل من ربكم وانزلنا اليكم نازل كري ممتاز نورا مبينا داس نور چي اغا واضح كون كره ده حق و ده باطل يعني قرآن فاما الذين آمنوا چي اكسان چي مان راوڑي پا الله باني واعتصموا بي اما ثبوت لا سلقوري پر سيد الله فسيدخلون في رحمة ملو زرد چي داخلي بدويل الله تعالى پر رحمت کے جانب پلنا وفضلنو میرا بانائی کے ویادین دایت بور کے دویل زاف پل طرف تا سراطا مستقیما دلارنی لی یستبتونک دا خلق تانا فتوہ غواری پیغمبر علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ وی دا خلق تانا فتوہ غواری او فتوہ وی ستا نو فتوہ دینی حل دا یوی مسئلی دا مسئلی دینی حل تا سوی فتوہ چی غوری کی یو احل دا فتوی چی دا جواب سو کور کی یو احل دا فتوی deserving person قل تورتا غوایا اللہ یفتیکم اللہ تعالیٰ فتوہ دا کیتا سل فی الکلالا فکلالا کی اس کلالا سوکتے دادا منگا مخیم ذکر کر آن تناور تراغلی بلکل دیتی دار صورت ندیدہ تراغلی چین امرؤن حلکا کہ یو شخص حلاش امرؤن مانا شخص پرسن تو پرسن چاہتا ہوئی میل تا کہ فیمیل تا دوارتا این امرؤن کہ یو شخص حلاش یعنی سڑے آخذ لیتا لہو ولد چنو داغد پارا بچے سڑے مرشد یا خدا مرشوہ بچے نو نا الک نه جنای او ورسره ابن عباس فرمای ولا والد له پلار هم نو ولا والد له نو بنده مرش نه زویشتا نه دورشتا نه پلارشتا نه زویشتا نه لورشتا نه پلارشتا زکه که زوی وی نو ټول مال له زوی دی که زوی او لور دواړی نو دوی سره زوی دی یو سره لور دی که زوی لور او پلار درې واړی نو شپږمه یې سره پلار ده او بقایا مال او بیا د هلک او جنۍ مینځ کې ټو ون تقسیم شي څنګه به تقسیم شي ټو ون تقسیم شي خو اوس دا بنده مړ شوی دی نه زوی شته نه لور شته نه پلار شته ولهو اخت عرد لپاره یوه خور وه اوس دا خور د ده سکه وه فل سیسټر ته ویل بنده یا هاف سیسټر فرام فادر سایډ هاف سیسټر فادر سایډ سایډ نو فل سیسټر وه څنګه چې د مور او پلار دواړو نه وه یا هاف سیسټر وه خو د پلار سایډ نه چې پلار یې شریک و خو میان دی جدا دی وله اخت له دره پاره خور وه فلها نو دغې خور لا نصف ما ترک نیم د هغه مال دی چې ده پرېښودی دی اوس دا بنده چې مړ دی هلک دی او سړی دی او که ښځه ده نو چې دی مړ شو نو وروسته یې څه پاتې دي اک یوه خور وروسته یې څه پاتې دي یا مېرځی خور دی خپله خور ده نو که خپله خور یې پاتې ده نو هغه نیم مال اخلي که خپله خور یې پاتې ده نو هغه نیم مال اخلي بیا که مېرځی خور ورسره یوه ده یعنی یو یې خپله خور ده یا مردای خور ده نو نیم مال ده خپل خور اخلي شپږم یې سیدا مردای خور اخلي شپږم یې دا مردای انګا تو تر لار ست لار تو تر وان تر ته بکتی شي کروري وی کو تری ویناله ته مرادی شي صحیح کو اوس یو سړی مرشه خپل خور نشتا اک یو خور ده هغه مردای ده نو بیا هغه د خپل خور کم حافظ ده هغه بری ته مرادی شي دا بل خبره دایما خبره که سړی مرشه او دو خویندې سکه پاتې دي دا سکه وای ور یعنی خپل پاینې دو خویندې پاتې دي صحیح او بل یو مې رضای خور ده نو ټو تر بر دو خویندې ته ملاويږي په دې صورت کې دغه مې رضای خور حساب نشته هغه ډراپ شو خبر دې کړل ولهو اخت له در پاره خور وا فلحان دې خور لا نصف ما ترک نیمه د هغه مال ده چې د پرې خو ده و هو یې رسوا اوس کې دمړې خدوا کې دمړې څوک شدوا شدا مړ شو نه زوښتا نه لورښتا نه پلاښتا او اوس ته سره پرو پاتې یا فل برادر یا هاف برادر فل برادر یا هاف برادر نو که فل برادر پاتی نو ټول مال داغه دے هاف برادر ته شنه ملاوی صحیح هو فل برادر نی او هاف برادر نو بیا ټول مال داغه دے وا هو یا رسوا ادا رور می راتڑے دیکھ دے نہ ټول الم یکل لها ولد کنی د دیش دے پار بچے ناری نا یا بنا نا او پلاریم نی فین کان تسنتے نی اس کا ناری نہ مرش نی زیشتا نی لورشتا نی پلاستا خویندې پاتې دي دوه یا دوه نه زیات خو خپلې صحیح فاین کان تسنتین که چېرې دا پاتې خویندې وې دوه یا دوه نه زیات فلو مسلسان دا هغوی دپاره ټو تړ دی د هول پراپرټي سوره دی ټو تړ مما ترک د هغه مال چې ده پرېښوده دی وان کانو اخوتا ورجالا اوس چې سړی مړ شو یا ښځه مړه شوه زویه نشته لولې نشته پلارې نشته خو وروستو وروڼه خویندې پاتې دي فل برادرز اینڈ سسٹرز دے پاتی دی یا ہاف برادرز اینڈ سسٹرز دے پاتی دی زکر دوارو کمبینیشن نبی ابا گورے کہ فل برادر یو بھی سشن کہ فل برادر یو بھی خو نیم آغا والی نبکای شپکم ایسا آغا بیا گورا نور تا ملاوش خبر دین کرالا ہاں البتا اس داسی کیس تے چی یو سڑے مرشو نی زویشتا نی دلستا نی پلارستا رستو یو سکرور پاتے دی سی پاتے دی سکرور پاتے دی آو یو نا سکرور پاتے دی نو مال به ټول څوک علی سکر اور بیلی نا سکر اور لا ڈراپ شو چې بندا مړ شو زویې لوري خپل اړ نشتا روز په سکه خور پاتې دا نا سکر اور پاتې دي نو سکه خور ته نیم مال ملای شي او بقای نیم نا سکر اور درځه کا سبا دي بقای اور چاته بقای مال چاته راځي نا سکر اور آوا سبا دي صحیح اوس دې کو وو سکه خور پاتې دا اچي وا نغه ته سلام نیم مال بقای نیم دلته یو نا سکرور دی دا غو خور ده نه هغه کې بټو ون باندې تقسیم شي وای اندا دا سه ارتمیټک ده چې دا بغیر خدای نه بل شو کې پوي صحیح اما تاسو ویل چې یو انګريز هغه به شروع کړ نه هغه تیسه تبدیلی ده تیسه پسی کې مسلم لا اف انهریټنس نو مسلم لا اف انهریټنس باندې هغه تحقیق وکړ هغه او میت زما سبجیکټ ده ما څه کړی میت کې ما څه به کړی میت کې به په خدای قسم کې پی ایچ ڈی په پوي دا میت څنګه کیږي حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی ایجوکیشن سره نو او دا میت کی سورہ نساء کې دا وی چھره نو لري نو یبر زما زړه په دې مطمئن شو چې دا خدای کلام دی وإن كانوا إخوة رجالا ونساء أكثر ويدو سڑي رونا قوين دي رجالا نارنا وزنانا فللذكر مثل حظ الأنثيين نو ده نارنا ده پارا اندازر حصي ده دو زنانا ده يبين الله بيان الله تعالى تاس انتظلو كي تاس گمران شئ والله بكل شيء العليم الله تعالى پار شئ بان عالم ده نقول اصر سورة نساء ابتدا سورت کے حکم د تقوا کی بنیادی طور تاسو برابر یہ بطور انسان تاسو طور انسانان جو بسرا برابر یہ ریگارڈ لیس آف یور کلر ریجن اور سیکس ڈسکریمنیشن نشتا او وجہ زکا تاسو دے یو پیر نے پیدا ہے آدم او حوا تعالیٰ وہی زمانہ بے یری گئی او دا قرابت دارا ہے او دا رشتہ دارا ہے بڑیر خیال سرتا ہے دا رشتہ دارا ہے با خصوصاً یوٹرس ریلیشن ہوئی ہوتا یوٹرس ریلیشن بلڈ ریلیشن لے چاہتا رہی اللہ تعالیٰ داگے بڑے خیال ساتھے دا با کٹکے نا بیاور پسے احکام دی چی دا مخلوق یو بلتا سو حقوق متوجی دی نمبر اول یتیم سر چیٹنگ مکوئی نمبر دویم نکاح تر سلور خود پوری جائز دے خو عدل ورسر لازم دے انصاف نو کنیشے کوئے نو یو کافی دا نمبر دویم پا وقت دا نکاح کے برائیڈل منی مہر سوئی وردہ مہر برائیڈل منی دا بطور گفت ورکوئی او دا ضلد اخلاص ورکوئی نحلا یعنی سوگ دا بانے امپوس کئینا دا با حمیر زامن دیدہ سوگ دا بانے امپوس کئینا دا سر دا با حمیر زامن دیدہ اچھے با حمیر زامن دیدہ ستا چون بوسرا جنو بخل پچمت دوائے سمکو تا شنتی آوائے شن وائے کسا کنجوس کنجوسی مکو پکی نمبر سلورم د کم یتیم د مال چې کسټوډین یې نو د هغې حفاظت کوه بیا حصے د میراث بالتفصیل چې زناکار ښځې لا چې حکم نو نادل نو الله تعالی وایي هاوس ارسټ کوي څه وکوي ورسره نظر بندې کوي هاوس ارسټ کوي انډر سرویلنس یې ساته څنګه د نظر لاندې ساته الله تعالی وایي ساډمی گے بزنس ساډمی دا چې څوک کوي هغې له تکلیف ورکا سزا ورکا سوک بورا سزا ورکے جج کورٹ پر پسے ہوئے ہاں کہ دو گناہ نہ بعد سڑی تا احساس ہوئے توبے ہوئے تا اخلاص کرا نو اللہ معاف کری چی شزے دا کماڈیٹی نہ دا بطور کماڈیٹی ہمیں استعمال ہوا دا پراپرٹی ہم نہ دا بل حکم کہ یو شزہ دے طلاق اکڑا او بل ہوا دے نو دے اولان دینے دے جی کم شزو نہ گفت کری دی اللہ وہ اگو واپس مغوارا سڑے پہ بغیر تختاری چاہ گا یاد بھی لیکن فلانے وقت میں تالا آرٹی سی ایک گتا رکھتے ہو او واپس رکھا خدا بھی دی طرف پڑے سکھ جاری بے غیرت سلے سکھ جاری بیاور پسے لسٹ او فیرس دا آغا خدو چی نکاح کول ورسر حرام دی بیا بل حکم چی پنا جائز طریقہ دا اچھا حق مقرہ ہاں تجارت کی نفع کول اشران جائز دی یعنی شرشاہ کا دچانا پینزو روپے پر چیٹنگ واغس دی دا فارام دی او کپا تجارت پا حوالا مانے پگاڑی کی پینزو رو گٹ لی مندی چیسا خربت پلشتا بلا مسئلہ کہ اگر غٹ گناہوں نے نظام بچ ساتے نوارا گناہوں نے اللہ تعالیٰ معاف کئی تو غٹ نظام بچ ذکر غٹ سارا ریکارڈ خرا دیجی غٹ گناہ درسی کی ریکارڈ خرا دیجی سڑے ڈسکریڈٹ کی نجھے سڑے ڈسکریڈٹ شی ایو ذر ڈاکومنٹیشن ہوشی پہ حیثیت دسا لکری میند نو بیاو کدے وڑی کو جرم کئی نوم پولیس والے بوزی کنی بوزی صحیح او چھے سڑی ریکارڈ صفائی نکہ معمولی وائلیشن مائلیشن تنسوشی اپلیس ہم اگنور کئی کنی اگنور کئی بل حکم چھے دناری نو دو سے مدار آئی پروٹیکشن او مینٹیننس تشی پٹرول فیملی پروٹیکشن چا چا مداری دناری نا او مینٹیننس چا چا مداری دناری نا گٹا وسوک کم دشر خدا پگٹا کولا گولا یا سبحان اللہ عدد دناری نا بعد سے خاتمہ ہوش کنوش یا حساب اور سڑے ویلے چا پکا گا اگو ایت پکا گا اب یا جاتے ہم دے کہ نہ تکن تے کار کم کے اتکن تے اگم کے اندا ہوئی مانے ایکسٹرا جاتے رے چورتا چا پکا گا ڈوڑا پکا گا کپڑے ہوئی انسان صحیح نو بس آل تکی بھی آگا نظام دکور گڑ بڑی شی نو ناری نو دو ذمہ دار ہے نمبر اول پروٹیکشن نمبر دویں مینٹیننس دو زنانو دو ذمہ دار ہے اطاعت و اوبیڈینس تا خدای او اوبیڈینس تا خاوند بل حکم چی کہ زنانو نا فرمان شی سشی سٹبن شی ایروگن شی سٹبن شی ایروگن شی نا اللہ تعالی طلاق مور کو طلاق زما خوخ ندی تیورت کوا ما دا زما خوخ ندی نسیت ورتا کوا ہاں زان تی خفا کا سو کر زان تے خفکا سلائکلی پدیم لائے اور ڈب ورکا چھتا پوئی گی نا ہنی کبھی ہنی ہوئی نا قبل ڈب سرا مخان دی بل حکم که اختلاف کانسنت چلیگی ده خود ده قوان نا اللہ تعالی وی دو نمائندگان که نوی یو ده خود طرف نا یو ده نارین طرف نا او ده غی ایجنده بسی پس پریشن بخبر نکی چه هانو دیل و بیا کم موٹر ورکه یا با کپتی بنیاد باری که نسل ده بیا نمائندگان ده نمائندگان ده نمائندگان خود ده پیس تریتی ریکانسلیشن بیا بل حکم چه بندگی ده اللہ کوئی او ده حقدار یو لست ورکه ده چه ده حقداران لبا حق ورکوئی چه خدای در سرکم احسان کرده ده یعنی مال در کرده ده علم در کرده ده صلاحیت در کرده ده پا دی که بخل مکوا پا دی که بخل مکوا او ده خدای نعمت اغا حایت کوا ما پتاوای ما فار اگزامپل شیر شاہ ده سیف اللہ خان نا قرده ہوتا چه یو زر داره رای پکار دی سیف اللہ پکار دی یو زر داره رای پکار دی اس من طوله ده پر سیف اللہ خان سر خوشتا صحیح ادار خدای مهربانی ده ور سر صحیح او شیر شاہ متعلق ده داس تجربه هم نشته کنه ده چیٹر ده یا غل ده یا بیا انکار بکی نبرا کی رال صحیح نا اللہ تعالی فرمائی چه خدای سر احسان کرده ده نا تو ده مونگا خود زان لمر گریه دیر لوی پا تکلیب بانیو ده یا حرام کی کنزو تارا سر صحیح اللہ تعالی داد مای او نعمت تو پیر زمانا ده ده خام خواه پتے ہو چپای ده بس مال خرچ کئی خود نیم او فیم ده پارا اللہ تعالی ده ده عقیده کلو نبرا بریگی بس ده پارا زانش کارا کئی بل حکم نمانزه متعلق چی دیل او دس ضروری ده که او دس بان قادر نئی بیا تیمم ضروری ده بیا ده یهود و تذکرہ چی دا اوی پشان مکی گئی چی خبر او رئی عمل پی نکوئی چی ده چا در ترکم امانت ده اگا آغا تور کوا مالی امانت ده یا بل سب لکه مثلا تا دیو فن ماهره او چا دینا مشورہ ہوستا نا پتا اعتماد کئی چی ده پا دی فیلڈ پوئی جی نو دیو مارا سرا کئی صحیح مشورہ برا کئی نو دا خیانت ده کتا آغا تاوئی چی رمال گلی سوا او تا پوئی که پا دی چاو دا کار دیر پارا سر خطا نکواری چاو تا خیر ملوش صحیح او یاد آغا پا غلط اور وارو چی را پا کم دیو سر کا او بل حکم چه کله فیصله کوي د خلکو یې اسکی نو د الله صلی الله وسلم علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلوات کا بعد معلومات کا و بارک و سلم و صلی علیه یو حکم دا چې امانتونه ورکې مستحقین وتا او بل حکم دا چې د عدل تقاضی پوره کوي او بل خبره دا چې د الله منی یعنی کتاب باندې عمل کوي دا رسول اللہ منی یعنی سنت بانے عمل کوئی نتارٹی چھے دا تاسو سخی پیپلی نتا با اختیار خلق سو با اختیار خلق نو با اختیار خلق دو قسمی ابن مسعود سے بوئی یو حکمرانان بل علماء خود دوارو منن ترغی پوری چھے دا قرآن و سنت مخالفت نکی بیا بلا خبر دا چھے سخلق دا ایمان دعوی کئی خود قرآن و سنت فیصلی تا نہیں ساری داغینا مخرج بیا بلا خبر دا چی اللہ کم حکم کئی اغیبان عمل کوئی ایمان ورسر مضبوطی گی دادا سے لکھا ایکسرسائز نو اس باڑی لی مسل چی سڑے مضبوط آئی نصبت ہے ایکسرسائز بکئی نو ایمان چیم سڑے مضبوط آئی نصبت ہے عمل بکئی بیا حکم دا جہاد چی کل باعث دا جہاد موجود ہوئی نو بیا بز دلکی گئی ماں بیا دا منافقین و خبر چی دی زبانی طور کو دیر ہاں ہوں کئی جی قربان دشم خوچے دا عمل ضرورت راشی ہے دا قربان ہے بیا خفیو باسی او دوے مدا چے دا راز خبر راز نساتی راز نساتی خورایی اتالاوی دا منافقین و باپ کے مضبوط سٹینڈ اخ لئی دیسر نرمی مکوئی کنی خطرناک لی بیا مسئلہ دا قتل چے کچانا قتل ہو شا پا خطاب آلے نداغی تفصیلی احکام بیا مسئلہ دا ہجرت که یوزای که دین نشه کوله نو لازم دی در باره چه هجرتو که بیا مسئله ده منز چه منز پا حالت ده جنگ که معاف نده بیا دا مسئله چه بعضی خلق پا قومی تعصب یا دا حزب پا تعصب بانده ناروا مرگرتیا کئی سکی ناروا مرگرتیا بیا بلا مسئله چه ده پیغمبر ده صحابون صرف نظر کول نظر الول دا فلکی کت ده پیغمبر نه نظر الول دی دا مسئلہ چه دا شزی او دا خاون پمیس کی اختلاف پیدا شی نو دا اصلاح کوشش کرو او بیا دا خبرہ چه عدل مطلوب دے ہر ذائے او بیا بلا خبرہ چه دا خدای پا عذاب کی حز دلچسپی نشتا خدای پا دین نہیں خوش چه چل عذاب ورکی او ایمان او عمل لازم دی بیا بلا مسئلہ چه دا پیغمبر خبرہ منلوم دا سے لازم دی لکہ دا اللہ خبرہ بیا بیان دا اہل کان دے چے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا اللہ بندہ او دا اللہ پیغمبر دے او پاخر دا صورت کے دا خبر اللہ کئی چی یبین اللہ لکم ان تضلوا خدا تاس تا دا بیان کئی چی خطا نشئی دا بیان در تا کئی چی خطا نشئی